NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De opkomst voor de verkiezingen van het Europarlement lijkt hoger uit te vallen dan bij de vorige verkiezingen in 2019. Tot ruim een uur voor sluitingstijd van de stemlokalen had 37% gestemd, blijkt uit onderzoek door Ipsos INO. De vorige keer was dat om 7:15 s'avonds 34%. Zometeen om 9:00 sluiten de stemlokalen. Dan wordt ook een voorlopige exit poll bekend van Ipsos INO. Dat is een eerste indicatie van hoe Nederland heeft gestemd aan de hand van peilingen bij de stembureaus. Op de westelijke Jordaanoever heeft het Palestijnse bestuur de salarissen van ambtenaren voor de vierde keer gehalveerd. Er zijn nauwelijks nog inkomsten omdat Israël vanwege de oorlog geen Palestijnse werknemers van de Jordaanoever meer toelaat. Door de geldproblemen dreigt de Palestijnse autoriteit failliet te gaan. Wielrenners Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle doen niet mee aan de Tour de France die eind deze maand begint. In het Criterium du Dauphiné zijn ze vanmiddag hard gevallen. Van Baarle brak een sleutelbeen en moet geopereerd worden. Kruiswijk heeft een klein breukje in zijn heup. En voetballer Irvin Lozano vertrekt eind dit jaar bij PSV en gaat naar het Amerikaanse San Diego FC. Lozano tekent er een contract voor 4 jaar. Tot 1 januari blijft de Mexicaan actief voor PSV. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De stemming. Mark Visser en Suze van Kleef. Goedenavond, u luistert naar een extra uitzending van de NOS. Want Nederland stemt vandaag. Over een half uur sluiten de stemlokalen voor de Europese parlementsverkiezingen. 5 jaar geleden was de opkomst nog ruim 42% en was de PvdA met 19% van de stemmen de grote winnaar. Gevolgd door de VVD en het CDA. Hoe Nederland dit keer heeft gestemd hoort u de komende 2,5 uur in deze uitzending. Om 9:00, over een klein half uurtje dus, hebben we de voorlopige exit poll van Ipsos INO al en weten we meer. Naast de stembus wordt er vandaag ook gewoon gevoetbald. In aanloop naar het EK speelt Oranje straks tegen Canada. En ook die wedstrijd volgen we op de voet. Maar eerst de verkiezingen, want we kunnen nog eventjes stemmen. Verslaggever Danny Simons is in Leeuwarden. Danny, hoe is het daar? Ja, hier wordt nog wel even snel gestemd hoor, voordat om 9:00 de stembussen sluiten. Ik ben in een poppodium in Leeuwarden, dat is poppodium De Neushoorn. En hier is vanavond ook een concert. En ik zie vooral veel jonge mensen nu binnenkomen. En ik heb zo ergens het gevoel dat de jonge mensen misschien nog naar een concert gaan hier vanavond. En dan toch nog even denken, daarvoor even dat stembiljet in die stembus werpen. En ik ben in Leeuwarden omdat bij de Tweede Kamerverkiezingen, de vorige keer, vorig jaar, toen werden hier de PVV en GroenLinks PvdA de grootste. En als je nu kijkt bij deze Europese verkiezingen, dan zijn dat ook de partijen die dus aan kop gaan. Volgens de laatste peiling, ik zat gisteren te kijken, beide op 8 zetels staan ze. Nou, hoe Leeuwarden gaat stemmen, dat moeten we zondag afwachten. Hè. Dan zie je ook per gemeente, kan je het heel goed in kaart brengen, hoe al die verschillende plekken hebben gestemd. En het kan dus nog eventjes, nog even kijken, 27 minuten om precies te zijn. En het gaat hier lekker met het opkomstpercentage. Net in het nieuws hoorden we 37% van de stemgerechtigden heeft tot nu toe gestemd. En in Leeuwarden komen ze in de buurt van dat landelijke gemiddelde 36,49%. En ik sta naast de voorzitter van dit stembureau. Dat is Eddy Cuperus. Eddy, goedenavond. Goedenavond. Ja, en we zijn niet zomaar in een stembureau, in een stemlokaal, maar dit is ook een heel bijzonder stemlokaal, hè? Ja, dit is het stembureau in de Neushoorn, een poppodium. Het is een extra toegankelijk stembureau. We zijn hier ingericht om ook mensen te ontvangen die gehandicapt zijn, die blind zijn. Daarvoor hebben wij een speciale stemhal en een soundbox. En voor mensen die doof zijn, hebben we een collega die gebarentaal kent. Om ook zo iedereen te kunnen helpen en te begeleiden bij het stemmen. Ja, en mensen met een beperking maken ook gebruik van die verschillende hulpmiddelen. Want toen net zagen we ook iemand binnenkomen met een blinde geleidehond, hè, die daar gebruik van maakt. Ik vertelde het net al, ik heb het gevoel dat er veel jonge mensen nu in de avond hier binnenkomen. En mijn vermoeden was, dat sprak ik net uit, heeft misschien met dat concert te maken vanavond. Wat denkt u? Ja, dat zou me niet verbazen. We hebben vanochtend vooral toch oudere mensen gezien. En vanmiddag en vanavond zijn het vooral jonge mensen. Of die de stad ingaan of dat ze naar het concert gaan, dat weet ik niet. Maar het is wel opvallend inderdaad dat er zoveel jonge mensen zijn. Bovendien wonen hier in de omgeving veel studenten. En dat zijn veelal ook jongere mensen natuurlijk. Ja, en die kunnen dus allemaal nog stemmen. Ik kijk nog even op de klok. Nog 26 minuten. Eddy Cuperus van het stemlokaal hier in Leeuwarden. Dank u wel. Dankjewel, Danny. Over 11 minuten trapt ook het Nederlands elftal af tegen Canada. Houden we in de gaten, maar vanavond gaat het vooral over de Europese verkiezingen. Wij worden in de studio bijgestaan door onze eigen politiek verslaggever Lars Geert en Josje de Ridders, politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedenavond en welkom beiden. Goedenavond. Hoe is het met de verkiezingsspanning? Oh, altijd leuk. Ja, nee, ik ben fan. Doe het maar zoveel mogelijk. Alleen zoveel als we de afgelopen tijd hebben gehad, wellicht niet helemaal. Toch gaan we het vanavond de hele dag erover hebben. Lars, in de peilingen gaan de PVV en GroenLinks PvdA nek aan nek, hè, als het gaat om de grootste worden. Ja. Zij hebben er ook wel echt geprobeerd een tweestrijd van te maken. Oh ja, zeker. Nou, zeker Geert Wilders inderdaad. Die kon de naam Frans Timmermans meerdere malen uiten in elk interview, om maar aan te geven dat er maar twee keuzes waren wat hem betreft. Of de PVV de grootste maken, of de PvdA GroenLinks met Frans Timmermans de grootste waren. De rest zal gezegd hebben, wij zijn er ook nog. Ik moet eerlijk zeggen, in de peilingen is dat inderdaad tot uiting gekomen. Staan ze allebei in de laatste in ieder geval op 8 zetels. Moet ik wel even een kanttekening bij maken. Want 5 jaar geleden waren er ook verkiezingen voor het Europese parlement. En toen stond in de slotpeiling Forum voor Democratie en de VVD nek aan nek. En wie ging er uiteindelijk met de winst lopen in die verkiezingen? Frans Timmermans met zijn PvdA. Dus we moeten altijd even een slag om de arm houden. En voor de PVV is het ook van belang dat al die mensen die in november zijn gekomen om op die PVV te stemmen, dat die nu ook weer komen. Want notoire is bij de PVV dat die bij tussentijdse verkiezingen, en dat zijn er toch eigenlijk wel een beetje, niet komen. En dus hoorde je gisteravond ook bijvoorbeeld in het slotdebat de lijsttrekker van de PVV nog, ongeacht de vraag, in ieder geval nog even de mensen oproepen om toch vooral te gaan stemmen. Laat ik hier nog een keer de oproep doen dat de vraag naar de stembus gaat. Het is hier geen zendtijd voor politieke partijen. De vraag was, wat is uw droom voor Europa over 10 jaar? Voor over 10 jaar. En ja. Ik laat optimisme zien. Maar daarvoor is eerst nodig dat die kiezer morgen naar de stembus gaat. Want wordt het Timmermans of wordt het de PVV? Wordt het open grenzen of wordt het Nederland op 1? Dat is eerst belangrijk. Zie je wel, het maakt niet uit wat je aan ze vraagt. De kiezer moet komen. Want bij de PVV weten ze, als die niet komt, ja, dan zijn we toch wel het haasje. Josje de Ridder, politicoloog, en houdt zich bezig met onder meer onderzoeken naar stemmotieven. Josje, wat is jou het meest opgevallen? Van deze campagne? Ja. Nou, dat er heel lang geen campagne was. Want ik ben fan van verkiezingen, maar ook heel erg fan van campagnes. Dus ik was gewoon een beetje aan het wachten tot het los zou komen. Maar uiteindelijk moest ik weer naar de Duitse tv kijken om nog wat mee te krijgen van de Europese verkiezingen. Maar ik ben blij dat, ik heb wel echt het idee dat vanaf afgelopen maandag het een beetje is losgebarsten. Een soort eindsprint. Een eindsprint en dat ook de landelijke kopstukken zich hebben ingezet om Europa en het hoofdlijnakkoord een beetje aan elkaar te verbinden. Dat was volgens mij wel genoeg potentie toe. En kiezers te motiveren om naar de stembus te gaan. En het is voor de democratie te hopen dat dat een beetje gelukt is. Nou ja, de opkomst dus in ieder geval hoger dan 4 jaar geleden. Het is hoger en dat is fijn en mooi, maar het blijft natuurlijk wel ontzettend laag. Ja, ja. Zullen we het nog later ook weer over hebben. Ja, met nog, 23 minuten te gaan, maken we even een rondje langs een aantal politieke partijen. Allereerst gaan we naar GroenLinks PvdA. Dat komt samen in Utrecht. Ewout Kiewit, 5 jaar geleden onder aanvoering van Frans Timmermans nog de grootste. Staan ze daar al op scherp voor een feest? De champagne staat klaar? Nou, ze hebben er in ieder geval een poppodium voor afgehuurd. Ze zit in Tivoli Vredenburg. Er staat een DJ te spelen met achter haar groot de letters van de twee partijen, GroenLinks en PvdA. Ja, ze staan klaar voor een feestje, want ze willen de grootste blijven in Europa. Nu 9 zetels samen. Maar er is ook wel, ze leven eigenlijk een beetje tussen hoop en vrees, zou je kunnen zeggen. Want die opkomst is hoger. Betekent dat meer stemmen voor de PVV, is hier de vraag. Dus spanning in de zaal. Mensen hebben een biertje, praten wat met elkaar, maar zitten toch vooral te wachten tot over 22 minuten? Ja, sowieso iets zal het zijn. Dan de VVD. Roel Bolsius in Rotterdam. Roel, VVD nu 5 zetels in het Europees parlement. Druk geweest natuurlijk de afgelopen maanden met de formatie. Waar hopen ze daarop? Ze hopen hier de 5 zetels die ze nu hebben te kunnen behouden. Ik sta nu in een bar met dakterras pal naast de Erasmusbrug. Het uitzicht over de stad is prachtig. Leden, kamerleden, ministers en ook partijleider Jesse Rus staan daar nu in afwachting van wat vanavond brengt. Ze waren inderdaad de afgelopen maanden vooral druk met de binnenlandse formatie. Daardoor hadden ze in Europa bij hun vrienden wel iets uit te leggen over de samenwerking met de PVV. Maar dat drukt de sfeer hier vanavond niet. In de peilingen lijken ze zich te handhaven ten opzichte van de nationale verkiezingen en ten opzichte wat ze vorige keer in Europa gescoord hebben. Maar het blijft afwachten. Maar het zonnetje schijnt, zoals een Kamerlid net tegen mij zei. Kijk, positiviteit daar. In Badmen, vlakbij Deventer, is Roel Pauw. Want ook de BBB is samengekomen daar. Roel, de BBB zit nog niet in het Europees Parlement. Jonge partij natuurlijk. De grote vraag wordt of zij voet in Brussel gaan zetten, hè? Zeker, zeker. Ja, de afgelopen jaren hebben ze hier in Badmen, waar ze traditiegetrouw bij elkaar komen, de nodige feestjes kunnen vieren. We zitten nu trouwens wel in een aanmerkelijk kleinere zaal. De BBB heeft er blijkbaar rekening mee gehouden dat er nu toch wat minder mensen langs zullen komen, omdat het natuurlijk geen echte uitslagenavond is. Veelzeggend bijvoorbeeld is dat de levensgrote groene plastic koe die altijd meegaat vanavond buiten op de parkeerplaats moet blijven staan. Die kan er deze keer niet bij. De zaaltje is te krap. Ik heb lijsttrekker Sander Smit al even gesproken. Hij is niet zenuwachtig. Hij is niet zenuwachtig. Hij ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet. En er wordt sowieso iets gevierd, want Caroline van der Plas is vandaag jarig. En ze is al toegezongen door al haar fans die hier vanavond bij elkaar zijn gekomen. Nou, we hebben dus Utrecht gehad, Rotterdam, Badmen. De NSC is gewoon in Den Haag gebleven van Pieter Omtzigt. Wel ook een andere nieuwkomer dus, Matthijs van der Wiel. Verwachten ze zetels? Ja, één zetel zou heel mooi zijn. Twee zou prachtig zijn, zei een van de NSC'ers die ik net sprak. En dat is niet zo superveel, maar zei hij er meteen bij. Ja, we zijn pas 2 maanden geleden begonnen. In 2 maanden hebben we een campagne opgezet. De lijsttrekker Dirk Grootink is pas 2 maanden geleden aangesteld. En dat is misschien ook een verklaring, een excuus voor een uitslag die misschien toch wel tegenvalt. Als je kijkt naar hoe goed NSC het deed bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Als je dat, die 20 zetels zou terugrekenen naar het Europese parlement, de 31 zetels daar, dan zou NSC 4 zetels moeten krijgen vandaag. Nu Nederland gestemd heeft en het stemmen is. Maar ja, in de laatste peiling stond ze op 2. Ze zien het hier niet als een halvering. Ze zeggen, nee, we begonnen de campagne met 0 zetels. En we hebben de afgelopen 2 weken 2 keer verdubbeld waar we op uitkomen. Dus het zou ontzettend mooi zijn. En zondag kan het dan nog hoger zijn. Doelstelling die dus wat lager is bijgesteld. Wij zitten in een zaaltje in Café Dudok, café-restaurant Dudok, tegenover de oude Tweede Kamer, tegenover het Binnenhof. En Pieter Omtzigt zit een soepje te eten aan de bar. Dirk Grootink drinkt koffie. En het campagneteam is bedankt. En straks gaan we horen hoe ze reageren hier op de prognose. Ja, die andere partij die aan kop staat in de peilingen, de PVV, daar is Michiel Breedveld in de Tweede Kamer, want de PVV houdt geen bijeenkomsten. Nee, dat is wel een beetje jammer. Want na 10 jaar was het op 22 november afgelopen winter dus ineens weer een verkiezingsavond. Hè, want na 2014, het minder incident, hadden ze bij de PVV er de buik van vol. Maar goed, met de peilingen in de rug in november besloten ze toch ineens weer een verkiezingsavond te organiseren. Ze werden prompt de grootste tot hun eigen verrassing. Nou, was er even sprake van dat ze ook vanavond weer in datzelfde café in Scheveningen, het Zeepaardje, zouden gaan zitten. Maar helaas, een mix van, we hebben er toch geen behoefte aan, wat hebben we erbij te winnen? En uiteraard de hoge kosten van beveiliging, want die zijn voor de partij zelf. Hebben ze er toen doen besluiten dat niet meer te organiseren. En dus zit Geert Wilders hier boven, op zijn etage in zijn kamer, waar we dat beroemde filmpje van 22 november van kennen, dat hij de handen voor het gezicht sloeg vanwege de winst. Hij zit er nu gerust bij. De peilingen zijn hem gunstig gezind. Maar het is toch nog wel spannend. Want is die PVV deze keer weer de grootste? Of wordt hij toch verslagen door Frans Timmermans? En dat is iets wat Geert Wilders toch als pijnlijk zal ervaren. Want hij heeft deze campagne niet nagelaten om duidelijk te maken dat dat ongeveer het tegenovergestelde is van wat hij wil. Het is ook een beetje spannend in Rotterdam vanavond, want het is belangrijk voor het Nederlands elftal. De ploeg van Bondscoach Ronald Koeman speelt de 1-na-laatste oefenwedstrijd voor het EK in Duitsland. En dat gebeurt in de Kuip in Rotterdam. Canada is de tegenstander. Jeroen Elsoff volgt de wedstrijd. Wie staan er in de basis, Jeroen? Nou, dat is best een verrassend team waar Ronald Koeman voor heeft gekozen. Hij heeft aangegeven, de bondscoach, dat hij heel veel spelers zo fit mogelijk wil krijgen. En dus zien we eigenlijk vanavond niet de 11 die we gaan verwachten volgende week zondag, als Nederland de eerste wedstrijd speelt in Hamburg tegen Polen. Maar er krijgen een aantal verrassende namen kansen. Verbrugge, dat weten we, is de vaste doelman. Die staat er gewoon in. Nederland speelt 4-3-3. Dat is ook al opvallend met Geertruida, De Ligt, Blind en Mickey van der Ven als linksback. En dat is voor Van der Ven van Spurs de eerste keer dat hij in de basis staat bij Oranje. Middenveld met Rijn Gravenberg, die zijn laatste interland speelde in 2022. Ook een tijd geleden. Schouten en Wijnaldum, die inmiddels zijn geld verdient in Saudi-Arabië. En voorin zien we op de rechtsbuitenpositie Jeremy Frimpong, die in zijn land waar hij speelt in Duitsland bij Leverkusen toch voornamelijk wingback is. Nu staat hij echt rechtsbuiten. Brobbey van Ajax ook voor de eerste keer in de basis van Oranje in de spits. En Memphis Depay vanaf links. Van Dijk, Ake, Simons en Dumfries zijn bankzitters. En dus zien we een geïmproviseerd elftal van Ronald Koeman. Die voornamelijk bezig is met het fit krijgen van mensen vanavond tegen Canada. De nummer 49 van de FIFA wereldranglijst. De omstandigheden zijn hier goed. Er zitten bijna 40.000 mensen in de Kuip. Die gaan hopelijk genieten van een mooie wedstrijd. We gaan zo aftrappen tussen Nederland en Canada in deze oefenwedstrijd. Hier in de studio kijkt analist Robert Maaskant mee. Ja, Robert, die basisopstelling is verrassend. Is het meeste het woord wat ik het meeste hoor. Fit houden, zegt Jeroen. Maar dat is toch ook niet echt ideaal voor een oefenwedstrijd zo kort voor een EK. Dan wil je toch ook dingen inslijpen? Ja, en toch begrijp ik Koeman heel goed. Hij heeft een selectie meegenomen waar de beoogde basisspelers allemaal hele lange seizoenen hebben gespeeld. Finales ook. Hè. Er zijn er zelfs een aantal jongens. Reinders is nog op een trip geweest met AC Milan. Koopmeiners heeft nog geen week geleden de Europa League moeten spelen in de finale. Zo zijn er heel veel jongens die heel veel wedstrijden hebben gespeeld. Dus ik begrijp Koeman wel dat hij zegt, nou, laat ik nou ook de tweede garnituur zien, fit laten worden. Die kunnen belangrijk zijn ook in het verhaal. En ik kies eigenlijk maar voor één definitieve speler. Dat is de keeper die ritme op wil laten doen en toch een beetje wil laten wennen. Ja. Wat overigens niet wil zeggen dat er een aantal spelers van dit elftal niet gewoon in de basis verschijnen dadelijk, hoor. Ja, Memphis is denk ik ook wel bij hem vrij standaard. Ja, maar dat is ook een speler die weinig gespeeld heeft, die fitheid op moet doen. Blind is ook zo'n jongen die in Spanje wel veel gespeeld heeft. Maar ook op verschillende posities kan spelen. Dus ik begrijp zijn denkwijze bij deze wel. En je wil natuurlijk, het gaat maar om één ding. Het gaat niet om deze wedstrijden. Het gaat om de voorbereiding naar het toernooi toe. En daar moet je pieken. Naar wie ben jij extra benieuwd? Op wie ga je letten? Zo. Ja. Ik zit in mijn ooghoek ondertussen een beetje mee te kijken waarin de speler van Lille al een kansje kreeg. Jeroen, wat gebeurt er? Ja, dat is inderdaad de topscorer van Canada. In dit elftal in ieder geval. Jonathan David van Lille. Je hoort het Robert Maaskant al zeggen. 19 goals is een doelpuntenmachine. En hij wordt net op tijd naar de buitenkant gedrongen door Mickey van der Ven. Dus komt niet aan schieten toe. Het is de eerste kans. Het eerste gevaarlijke moment voor Canada. Nee, op jouw vraag terug. Kijk, Bobby is natuurlijk interessant om te kijken hoe hij zich houdt op dit niveau tegen Canada. Wat overigens een ploeg is, die bijna allemaal jongens die in Europa spelen op 2 na. Dus ze zijn best wel aardige spelers. Wijnaldum hebben we geen van allen zien spelen. Ik vond het heel verrassend dat hij geselecteerd werd. Nou, dat zijn wel jongens waar je van weet wat ze kunnen. Maar je weet niet of ze het nu nog kunnen. Dus nee. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar hoe dat soort spelers zich gaan houden. En ik zit even te kijken. Ja, Mickey van der Ven is ook een speler die waar ik met heel veel nieuwsgierigheid naar ga kijken hoe hij zich gestaande had. Ja, goed seizoen gedraaid. Nog niet zoveel in het Nederlands elftal gezien. Nee, zijn debuut vandaag. Dus ik ben benieuwd. Ook niet op een favoriete positie, want die kan ook centraal spelen. Dat kan ook wel eens een probleem worden. Want dat is een van de snelste spelers ter wereld misschien wel. En die zou goed tegen de jongen die we net van Lille hoorden lopen, dat hij daar tegen komt te staan. Want als Blind daar tegenover toe komt te staan, die gaat het misschien niet redden qua hardlopen. Dit moet het koppeltje zijn van Ronald Koeman. Robert, dank je wel. Wij horen jou zo meer. Lars, wij zijn het eerste land met resultaten van de verkiezingen. Waarom is dat zo? Allereerst, Nederland stemt niet op zondag. De Europese verkiezingen mag je houden tussen 6 en 9 juni. Wij kiezen er altijd voor om verkiezingen te hebben op woensdag. Dat heeft vanuit het verleden te maken dat veel conventionele partijen die op zijn gericht vanuit hun geloof niet op zondag wilden stemmen als rustdag. Woensdag kan niet, want dat mag niet, zullen we maar zeggen, van het Europese parlement. Dan is de eerstvolgende datum gekozen. En dat is donderdag. Dan is het ook makkelijker om vrijwilligers te vinden. Om mensen te vinden die aan die tafels willen zitten. Dat is op zondag toch wat moeilijker. Estland stemt ook al vandaag. Alleen die doen er een paar dagen over. Die mogen tot zondag stemmen. En wij hebben vanavond al een exit poll. Het zal niet lang meer duren. Verenigd Koninkrijk stemt ook graag door de week. Maar die zitten er niet meer in. In de Europese Unie. Dus die zijn we het buitenbeentje. Ja, Josje, is dat niet een beetje vreemd ook, want het kan ook sturend zijn als onze exit polls een bepaalde uitslag laten zien. Peilingen en dus ook exit polls, maar ook uitslagen kunnen sturend zijn. Dat zal ook wel de reden zijn dat je uiteindelijk pas een uitslag bekend maakt als alle stembureaus dicht zijn. Maar we weten wel dat peilingen pas echt een effect hebben door de media-aandacht die het genereert. Dus niet de peiling zelf die heel erg grote invloed heeft. Maar een bepaalde uitslag, een bepaalde peiling kan aandacht genereren voor bepaalde partijen. Dus stel dat, die kans is gewoon, als je naar de peilingen kijkt en naar de vorige verkiezingen in 2019, nou, is het vrij zeker dat de PVV zetels gaat halen, gaat winnen ten opzichte van 5 jaar geleden. Als dat een nieuw cyclus wordt, en er is al heel veel aandacht voor de stijging van radicaal rechts, dan krijgt dat een eigen mediadynamiek en zo kunnen exit polls dus invloed hebben. Maar dan zou je dus bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk, dat zij het aanhaalt en zegt, kijk, is in Nederland is de PVV de grootste, nu wij hier in Frankrijk. Dat zij dat voor komend weekend zegt. Ja, maar goed, we zien natuurlijk al dat dit mediaframe is er eigenlijk al een week en 2 weken in heel Europa. In Duitsland zag je de AfD wat dalen in de peilingen. Dat zijpelt dan ook niet echt door. Dus het is soms dat ook wel dat media een heel strak frame hebben. Mm-hmm. Als dan een exit poll of een uitslag daarin past, gaat dat verder. Mm-hmm. Zou het er niet in passen, is het ook maar de vraag in hoeverre je dat nog kan. Of dat wordt bijgestuurd. Maar dan zou het idee kunnen zijn, het valt mee. Ja, ik weet niet in hoeverre Europese kiezers zich daardoor laten beïnvloeden. Het is anders dan in nationale verkiezingen. Bij Tweede Kamerverkiezingen bijvoorbeeld hebben peilingen ook wel, behalve dus via de media, mm-hmm, nog steeds, maar ook wel invloed op strategische stemmers. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk niet echt strategische stemmers. Je gaat niet strategisch stemmen op basis van wat er in een ander land gebeurt. Dus die kans is wat kleiner. We krijgen straks dus die exit poll, Lars, van Ipsos INO. Nog geen uitslag. In hoeverre kunnen we dan ons vasthouden aan die exit poll? Nou ja, min of meer. Er zit een behoorlijke marge in, een marge van wel 1 zetel. Dat betekent dat op het moment dat bijvoorbeeld, ik noem even het voorbeeld, GroenLinks PvdA 9 zetels zou halen en de PVV haalt er 8, dan kunnen we niet concluderen dat de PvdA GroenLinks de grootste partij is geworden. Want daar zit nog gewoon te veel marge in ten opzichte van de einduitslag die we zondagavond pas gaan horen. Dan kunnen we feitelijk zeggen, ja, het is too close to call. Een lelijke Engelse uitdrukking waar we nog geen Nederlandse variant op hebben. Heel lang niet. Hoe kan dat nog? Nee, moeten we aan gaan werken. Lukt het vanavond. Gaan we kijken of we iets kunnen vinden. Maar in ieder geval dan zeggen we nek aan nek. He, ja. Dan is het nog echt te dicht bij elkaar om iets te kunnen concluderen. Mochten er nou 2 zetels tussen gaan zitten, 10 versus 8, bijvoorbeeld de ene of de andere kant op, dan kun je wel redelijk concluderen dat het erop lijkt, in ieder geval, dat een van beide partijen de grootste is geworden. Dat geldt trouwens ook aan de onderkant. Hè? Dat is voor een aantal partijen heel interessant. Mm-hmm. Hè? Of je wel of niet een zetel hebt. 1 zetel, ja, dat is eigenlijk nog geen zetel. Dan kan het zomaar zijn dat je vanavond staat te juichen. Aan november, waar 50PLUS dacht. Bijvoorbeeld, bij de landelijke verkiezingen. Ja, inderdaad. Maar dat was nog dezelfde avond. Eigenlijk in de nacht was dat al wel duidelijk. Ja. Dat niet ging gebeuren. Maar ik kan me nog herinneren, in 2009 de Partij voor de Dieren, die op donderdag stonden te juichen dat ze het Europees Parlement ingingen. En op zondag toch echt heel verdrietig werden, omdat dat niet het geval was. Josje, heel kort, je doet niet mee aan het mediaframe. Waar ga je op letten vanavond? Oh, help. En niet in het mediaframe vallen. Oké, ik ga toch een beetje meedoen, want ik vind de opkomst gewoon heel interessant. Ja. Dus dat is iets waar ik op let. Ik probeer het te vergelijken met 5 jaar geleden, maar ook wel met de Tweede Kamerverkiezingen. Dus wat voor bewegingen zien we? Kijk. Straks om 9 uur, een paar minuten nog, dan horen we die voorlopige exit poll en de eerste reacties. En om die reden halen we het nieuws daarom iets naar voren. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoi, mocht u deze dag in grote verwarring naar de stembus gaan, geen zorg, het doet er allemaal niets toe voor de machtigste baan in Europa. Want die gaat natuurlijk naar die dressuurruiter, die moeder van 7, die workaholic, die afwisselend met een deftige meneer op een landgoed woont of onder haar Brusselse bureau slaapt. Voor de Jotcast XL stelde ik 2 zeer geleerden de vraag, wie is toch die dokter Ursula von der Leyen? So, hello. Campaigning for being president of the European Commission for a second mandate is one of the best things that ever happened to me in my life. De Jotcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. NRV.

NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De stemming. Mark Visser en Suze van Kleef. Goedenavond, welkom terug bij deze extra uitzending van de NOS. We volgen onder meer de één na laatste oefenwedstrijd van Oranje. In de Rotterdamse Kuip speelt het Nederlands elftal tegen Canada. Het is nog 0-0. Maar het is vooral de avond van de Europese verkiezingen in Nederland. Politiek verslaggever Lars Geers is hier met de exit poll. Inderdaad, de exit poll. En ik kan melden dat het inderdaad too close to call is tussen GroenLinks, PvdA en de PVV. Want waar de PvdA op 8 zetels staat, krijgt de PVV er 7. Maar dat hadden we net uitgelegd, dat ligt binnen de foutmarge. En dus kunnen we eigenlijk concluderen dat die op dit moment gelijk staan met elkaar. VVD krijgt 4 zetels in deze exit poll. CDA 3, D66 ook 3. We gaan naar Ewout Kiewit in Utrecht bij GroenLinks PvdA. Ja, Mark, ze staat hier aan het horen nu. Hoort het gejuich losbarsten. De zaal ontploft, omhelzen elkaar. En ook de kandidaat Europarlementariërs hebben nu een soort groepshug met elkaar georganiseerd. Want ze hebben in deze exit poll 1 zetel meer dan de PVV. En dat is wat ze wilden, die tweestrijd winnen. Het gejuich blijft nu doorgaan, ook nu de VVD binnenkomt. Dus de sfeer zit er hier goed in. Roel Bosjes, die is in Rotterdam. Hoe is de stemming daar? Ze hebben hier nog hun. Ze weten nog niet wat ze hier gaan halen. Dat krijgen ze nu te horen. Dus we gaan eventjes meeluisteren. En dan. Ze wachten af, want er wordt nog even doorgepraat op de televisie. Dus ze weten het nog niet. En dat komt nu. Dat is de PVV. Dus de VVD moet nog even wachten op een score. We wachten af. Iedereen kijkt gespannen naar het scherm in stilte. Het geroezemoes is ook wat geluwd. En daar krijgen ze het nu te horen. We wachten nog even af. Ja, hier. Het blijft stil zoals je hoort. Het is toch wel een beetje een teleurstelling, want het is 1 zetel lager. De foutmarge kan het doen veranderen, maar ze zijn hier niet helemaal tevreden met de score op het moment. Ook niet helemaal tevreden daar met dat ze via een stream kijken en nog wat achterliggen. Dat de PvdA en GroenLinks in ieder geval een andere verbinding hadden of via de kabel keken. Ongeveer 1,5 minuut achter. Ja, dan NSC. Daar is Matthijs van der Wiel. In Den Haag. Ja, en het voordeel is dat het signaal hier nog later doorkomt. Oh. Want hier staat ook de televisie aan. En zijn we pas bij Volt. Dus laat eens even meeluisteren wat er gebeurt. Op 2. En NSC, de partij van Pieter Omtzigt, heeft er 1. Ja, dat is een applausje. Dat is een beetje een enthousiaste reactie voor de vorm, zullen we maar zeggen. Want laten we wel wezen, het is niet veel, 1 zetel. De verwachtingen waren al een beetje getemperd hier, zei ik je toen straks. Maar ja, als je kijkt naar hoe goed NSC het deed bij de Tweede Kamerverkiezingen, waar ze 20 zetels haalden, wat omgerekend, zei ik toen straks al, bij die 31 zetels van het Europees Parlement 4 zetels hadden moeten zijn. En nu is het er maar eentje. Dat is dan wel heel weinig. Interessant ook om te zien. De lijsttrekker die komt van het CDA. Het CDA dat gedecimeerd werd in november. 5 zetels kreeg het CDA, NSC 20. Nou ja, de verhoudingen zijn weer helemaal omgekeerd. En de lijsttrekker, Dirk Groting, die komt van het CDA. Ik ga hem straks even vragen wat dit allemaal betekent. Ja, Lars, hoop emoties op de verschillende, in de verschillende zalen, op de verschillende velden, wilde ik zeggen. Help ons eventjes. Orde in de chaos, het rijtje. Wie heeft ja, zullen we even het rijtje doen? Nou, het gejuich van de PvdA GroenLinks, dat was omdat ze inderdaad in deze exit poll op 8 zetels staan. De PVV op eentje minder, op 7 zetels. Maar daar moeten we steeds bij zeggen dat daar nog een heleboel in de foutmarge kan zitten. Dus voor ons staan ze nu even gelijk. Daarachteraan komt dus de VVD. Die hadden 5 zetels in het Europese parlement. Dat worden er 4 op dit moment. Het CDA, ja, die zullen toch, ondanks het feit dat ze een zetel verliezen van 4-3, eigenlijk best wel tevreden zijn, want die hebben het veel beter gedaan dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. En ze hadden toch ook wel het idee, ja, misschien gaan we hier ook wel het schip in. Maar ze eindigen bijvoorbeeld boven BBB en boven boven NSC. En dat zal ze bij het CDA erg goed doen, want dat zien ze toch wel een beetje als de partijen die bij hen de zetels hebben weggehaald de afgelopen tijd. Nou, dan zeg ik meteen dat BBB nieuw komt in het Europees Parlement, als we dit mogen geloven namelijk, want ze staan op 2 zetels. Dat zit binnen de foutmarge. Dus BBB die kan, de lijsttrekker van de BBB, Sander Smit, die kan zijn koffer pakken, die mag naar Brussel toe. Brussel. Roel Pauw, 2 zetels. Roel, jij bent bij de BBB in Badmen. Uit Deventer ligt dat. Ja, klopt. Nou, er was een geweldige ontlading dat het nu toch lijkt te lukken dat de BBB vertegenwoordigd gaat worden in het Europese parlement. Sander Smit staat naast mij. U bent super blij, zag ik. Ik ben super blij. Nu in de exit poll 2 zetels al. Ik heb vertrouwen. Misschien kan er nog eentje bij komen. We gaan het zien. Ja, maar met die veiligheidsmars van 1 ja, ziet u er van voorbij. Dus u kunt naar Brussel. Natuurlijk. Dus daar gaan we zeker. Wat kunnen we van u verwachten in Brussel? Inzet voor voedselzekerheid, energiezekerheid, concurrentiekracht en veiligheid. En een aanscherping van het migratiebeleid. En meer realisme als het gaat om klimaat- en energiebeleid en milieuwetgeving. Heeft u al een appartementje daar? Nee, ik heb nog geen appartementje daar. Dat heb ik 2 jaar geleden opgezegd. Ja, want u bent bekend in Brussel. U bent 8 jaar beleidsmedewerker geweest. Hoe belangrijk is het dat u daar nu als mannetje van de BBB ook daadwerkelijk in het Europese parlement zit? Kunt u de vraag nog herhalen? Ik heb het slecht. Ik zeg, u heeft ervaring in Brussel. Hoe belangrijk is het dat u daar nu ook daadwerkelijk als vertegenwoordiger van de BBB zit? Welk verschil maakt dat? Essentieel. Die samenwerking tussen Tweede Kamerfractie en Europarlementariërs, dat is het summum aan democratische controle. Omdat zo hoog deel van de wet en regelgeving, zeker als het gaat om landbouw en milieu, maar ook om asiel, komt uit de Europese Unie. En dan moet je daar zijn, daar controleren, daar wetgeving maken. Dank u wel, Erik. Wat we u de afgelopen tijd ook vooral hebben horen zeggen, is dat het wel een beetje minder kan. U pleit vooral voor minder Europa. Bent u dan wel daar op zijn plek? We hebben gepleit voor een versterking van de kernopgave van Europa. De kern is interne markt, zelfs de kapitaalmarktunie, dus daar is veel werk. Dat is onvoltooid en we moeten niet allerlei andere avonturen aangaan. Maar wij staan open voor als het gaat om defensiesamenwerking. Maar het is nu noodzaak om af te rekenen met die doorgeschoten Green Deal. En te komen ook tot een correctie op het mislukt migratiebeleid. De kiezer heeft gesproken. En ook de kiezers van andere partijen wil ik daar vertegenwoordigen en een stem geven. En daarmee samenwerken. Ik feliciteer u en veel plezier bij dit feestje. In de voorlopige exit polls steken 2 partijen er met kop en schouders bovenuit. GroenLinks, PvdA hebben we net gehoord. En de PVV, die hebben geen bijeenkomst. Maar wij hebben wel Michiel Breedveld in Den Haag. Ja, zeker. Op de gangen van de Tweede Kamer, waar net een klein beetje paniek was, moet ik eerlijk bekennen, want er kwam een van de beveiligers van Geert Wilders even kijken hoe de situatie hier was voor de plenaire zaal waar we ons opgesteld hebben. En wij dachten meteen, oh, Geert Wilders komt. Maar nee, die komt niet. Die zit boven in de Tweede Kamer te luisteren. Ja, er is geen... je hoort het aan mijn stem, ik ben helemaal... Je hebt een sprintje getrokken. Ja, inderdaad. Ja. Je weet hoe dat gaat, want je wilt toch graag weten hoe hij zou reageren op deze uitslag. En ja, ik kan je toch wel verklappen dat ja, toch een teleurstelling is. Hij zal zeker hopen op die foutmarge van misschien +1 erbij voor de PVV. Dat ze op zijn minst even groot worden als GroenLinks-PVDA. Want ja, hij heeft natuurlijk ook deze campagne echt gebruikt om tegen de plannen van GroenLinks-PVDA campagne te voeren. Dat is voor hem het schrikbeeld als het gaat om Europa. Meer klimaat, meer macht naar Europa. En hij wil juist het omgekeerde. En dat hij dus nu voorbijgestreefd wordt van links, zal hem toch pijn doen. Maar goed, als we kijken naar de uitslag, voor de PVV is het een hele mooie uitslag. Want 5 jaar geleden, 2019, kwamen ze aanvankelijk niet eens het Europarlement in. En pas na de Brexit kregen ze 1 zetel. En tot overmaat van ramp liep die ook nog over naar Forum voor Democratie. Dus ze waren de laatste jaren niet vertegenwoordigd in het Europarlement. En dus nu waarschijnlijk met 7 mensen. Dus een mooi resultaat, maar toch teleurstellend, omdat ze zijn ingehaald door GroenLinks-PVDA. Nou, Lars, als jij naar die voorlopige exit poll kijkt, naar de uitslag, wat valt jou op, ook in dat verschil dus tussen GroenLinks, PvdA en de PVV? Nou, er zit wel een behoorlijk verschil in de percentages in ieder geval. Als ik even kijk naar hoeveel procent van de stemmen volgens deze exit poll GroenLinks, PvdA heeft gehaald, dat is 21,7% van de stemmen. Dan zou je dus op 8 zetels uitkomen. Kijk je dan naar de PVV, dan zie je 17,7% van de stemmen. En dan kom je op 7 zetels uit. Daar zit dus wel 4% verschil tussen. Nogmaals, dan moeten we even kijken of je aan de bovenkant of de onderkant van die marge terechtkomt. Misschien dat de definitieve exit poll die over 20 minuten komt, daar iets meer duidelijkheid over geeft. Maar als je hiernaar kijkt, dan denk je dat het verschil toch wel dermate is dat het moeilijk is voor de PVV om dat te overbruggen. Maar ik ga een grote slag om de arm houden, want het kan zomaar zijn dat in de afronding ergens het toch nog de kant van de PVV op kan vallen. Maar met hetzelfde gemak kan het dus ook betekenen dat er bij de PvdA en GroenLinks nog een zeteltje bij kan komen. Ja, want zoveel scheelt dat ook weer niet, dat je zelfs naar die 9 gaat. Nee, je zou allebei de kanten op kunnen. De definitieve exit poll zou daar misschien iets meer licht op laten schijnen. Ik denk wel dat er een aantal partijen zijn die echt met samengeknepen billen op dit moment naar die uitslag kijken. Dat zijn de partijen die op 0 of 1 zetel staan. Nou, dat zijn er een hoop trouwens die op 1 zetel staan. De Partij voor de Dieren, Partij voor de Dieren. De SGP op dit moment, Volt op 1 zetel. Die hadden wellicht gehoopt op wat meer. En NSC, daar kan het dus nog allebei de kanten opvallen. Ik denk dat ze bij NSC ook wel enigszins verrast zijn dat de BBB hen voorbij is gegaan bij deze Europese verkiezingen. Want was het niet zo dat bij de Tweede Kamerverkiezingen nog een half jaar geleden, als we het dan toch even over percentages hebben, de NSC bijna 13% van de stemmen scoorde, 13% van de stemmen. En nu zitten ze op nog geen 4% van de stemmen. Dat is toch echt wel een behoorlijk verschil. Eet je mij ook al SP, nieuwe partijleider? Ja, SP met een nieuwe partijleider, ook op 0. Die verdwenen de vorige keer al uit het Europees parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen gingen ze nog in met Lilian Marijnissen als partijleider. Dat werd Jimmy Dijk. Nou, dat Jimmy Dijk-effect is niet te zien in ieder geval in deze peiling van het Europees parlement, want zij blijven ook op 0 staan. Ja, en ook in die percentages, 3,4. Ook minder 2,0 nu. Ja. Minder 3,4 en 19, 2% nu. Ja, dat is geen goede uitslag voor de SP. Mm. Nee. Josje, hoop cijfers, hoop percentages. Hoe kijk jij naar deze uitslag? Het is duidelijk dat de PvdA GroenLinks hebben verloren ten opzichte van 5 jaar geleden. Uiteindelijk doen ze het natuurlijk wel goed als je het vergelijkt met de Tweede Kamerverkiezingen, ook in vergelijking met de peilingen, de landelijke peilingen op dit moment. Dus dat is denk ik goed nieuws voor hen. Kijk, voor de PVV geldt dat ze een hele goede uitslag hebben gehad bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat ze sindsdien in de peilingen, wat het waard is, ook heel erg zijn gestegen. En dat eigenlijk nu niet waar kunnen maken, vermoedelijk vanwege die lage opkomst. En de afgelopen dagen voorspelden de onderzoeksbureaus, Ipsos, INO, die voorspelden dat als de opkomst hoger zou zijn, dat het gunstig zou zijn voor de PVV. Ja, maar hoger daar lijkt ten opzichte van hoger, 5 jaar geleden. Ja, hoger ten opzichte van 5 jaar geleden. Nou, daar lijkt het nu niet op. Dus ik ben heel erg benieuwd, wie zijn er dan gaan stemmen? Is het dan toch GroenLinks PvdA beter gelukt om die kiezers te mobiliseren? Ze hebben gewoon beter opkomende kiezers. Had de PVV misschien iets meer moeten investeren in een opkomstcampagne of in partijleden om langs de deur te gaan, om kiezers in hun wijken naar de stembus te krijgen? Of überhaupt in een kabinet te gaan zitten. Dat zou ook handig zijn geweest van de PVV. Om daarin te investeren. Leden te hebben waar je uit kunt werven. Oh, zo ja. Nee, precies. Ook nog een probleem mee. Partijleden of activisten zorgen er ook voor dat je mensen langs de deuren kan laten gaan en zeggen van, hey, dit is een wijk waar bij de Tweede Kamerverkiezingen heel veel PVV is gestemd. Deze mensen moet je even opporren. Nou, Wilders probeert dat natuurlijk wel via sociale media. Gisteren ook in de landelijke media toen die campagnemoment had op de Haagse Markt. Maar ik denk dat er meer te halen was voor de PVV met een betere opkomstcampagne. Is dat ook waarom we Geert Wilders dan nog niet hebben gehoord? Dat kan heel goed zijn. Geert Wilders is er altijd als de kippen bij op het moment dat er een mooie overwinning te vieren valt. En maakt zichzelf nog wel eens schaars op het moment dat hij een wat minder goede uitslag heeft. Ik kan me ook nog trouwens een gemeenteraadsverkiezingen herinneren waar hij heel snel een overwinning claimde. Waardoor iedereen dacht dat de PVV een goede uitslag had gemaakt. En uiteindelijk, toen het stof was neergedaald, 's avonds toch bleek dat het allemaal wat minder voor hem was uitgevallen. Dus hij wil nog wel eens heel snel naar beneden komen. Mijn vermoeden is dat hij nu even inderdaad zijn verlies aan het verwerken is, wat dat betreft. Ja, we hebben het natuurlijk ook wel steeds over wie de grootste wordt. Maar uiteindelijk maakt dat bij het Europees Parlement natuurlijk ook wat minder uit. Hè? Voor een deel moeten we natuurlijk ook afwachten zondag wat er in andere landen wordt gestemd. Dus voor ons, en ik vind dat zelf natuurlijk ook interessant, is het natuurlijk leuk om te weten wie de grootste wordt. Het zal de partijleiders in Den Haag een steuntje in de rug geven of juist niet. Maar uiteindelijk bij deze verkiezingen maakt het voor het hele Europese parlement maakt het niet zoveel uit. En als andere partijen of andere rechtsradicale partijen zondag een hele goede uitslag hebben, dan kan ik me ook voorstellen dat de PVV nog heel blij is zondag. En dat dan bijvoorbeeld bij GroenLinks PvdA de vlag weer wat minder. Ja, en als je ziet waar de PVV vandaan komt, is dit ook wel weer winnen, toch? Dus dat is een beetje de paradox van deze uitslag voor de PVV. Ja, het is natuurlijk altijd weer ten opzichte van wat natuurlijk ben je aan het winnen. En iedere partijleider van elke partij zal proberen er op de een of andere manier een mooi verhaal van te maken vanavond. Voor de PVV is dat makkelijk. Ze hebben inderdaad bij de vorige Europese verkiezingen heel slecht gescoord. Eigenlijk nul, door de Brexit er eentje bij, zoals Michiel al zei. En nu inderdaad op eigen kracht 7 zetels gehaald en een behoorlijk percentage. Vergelijk je het dan weer ten opzichte van, want jij had die cijfers net, Josje, de verkiezingen 2009, dan is het ongeveer een gelijke uitslag wat dat betreft. En ook inderdaad, pak ik hem er toch even bij. De laatste peiling voor de zetels Tweede Kamer staat de PVV op 48. Ten opzichte van 24 voor de PvdA en GroenLinks. Oftewel, dat scheelt de helft tussen die twee. Als je dan inderdaad bij deze verkiezingen op gelijke hoogte uitkomt, min of meer, ja, dan moet je toch serieus achter je oren krabben waar je het dan hebt laten liggen op dit moment. En dat zit hem dus toch inderdaad in die opkomst, dat je je kiezers niet hebt weten te motiveren om dat extra op de komende dagen. In Rotterdam speelt Nederland inmiddels al een half uurtje tegen Canada. Jeroen Elshoff, hoe gaat het met het Nederlands elftal? Ja, het is een beetje een rommelige wedstrijd. Niet al te veel kansen gezien tot nu toe voor Nederland. Het staat 0-0 na een half uur. Misschien nu komt de vrije trap aan met Daley Blind en Memphis Depay achter de bal. Eens zien of ze bijvoorbeeld Brobbey kunnen bereiken die mee is. Maar ook de andere koppers zijn mee. Memphis geeft hem voor over Van de Ven heen en langs de licht. En dan is het eigenlijk een hele teleurstellende vrije trap van Memphis die een beetje loopt te zwemmen aan die linkerkant voorin bij het Nederlands elftal. Nederland heeft niet echt veel kansen gehad. We zagen een schot van Frimpong. We zagen ook wel kansen voor Canada. Dat er zo nu en dan best aardig doorheen komt. Het is al met al een gelijk opgaande wedstrijd. En Nederland krijgt in ieder geval niet de controle die het denk ik zou willen. We zien ook een hoofdschuddende Ronald Koeman. Na een half uur dus in de Kuip. Geen doelpunten tussen Nederland en Canada. Gaan wij van Rotterdam naar Den Haag. Want daar pakt NEC 1 zetel in de voorlopige exit poll. Matthijs van der Wiel, dat betekent dat Dirk Goting mogelijk het Europees Parlement ingaat, hè? Ja, en die staat naast me en die juichte toen straks toen dat cijfer 1 in beeld kwam. Maar zegt net tegen mij, ja, ook niet helemaal zeker. We hebben de percentages zitten bekijken. Ja, hoeveel vertrouwen heeft u erin? Nou ja, het is natuurlijk een hele gekke situatie. Want je hebt nu exit polls en dan moeten we eigenlijk tot zondag wachten tot een definitieve uitslag. En de marge is toch 1 zetel. Dus ja, wij houden hem vast en we zijn er blij mee. Maar het is wel even afwachten. Ja, u zou er echt blij mee zijn? Ja, zeker. Zeker. Kijk, als NSC heb je gewoon een zeer turbulent jaar achter de rug. Je hebt 20 Kamerleden gehaald. Relevante fractie die meedoet in een regering. Dat is eigenlijk wat het sentiment bepaalt in Nederland. Nou ja, met Op Europa, daar zaten we nog niet in het Europees Parlement. NSC is een binnenlands merk. Nou, dat gaan we nu Europees maken en ik ben er blij mee. Ja, u zegt dat wel, maar je noemt ook die 20 zetels van november vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dan zijn er toch heel veel kiezers bij u weggelopen als je het zo bekijkt. Nou, dit is vooral Europese verkiezingen zijn altijd een opkomstverkiezing. Wie gaat er stemmen? Is het nieuwe er vanaf? Nee, dat denk ik niet. Maar de problemen waar Nederland voor stond en de crisis waar Nederland mee te maken had, die waren toch wel een hele speciale. Dat speelt veel minder in Europa. De kiezer is wispelturig, is vaak gezegd. U komt van het CDA. Het CDA wat gekleineerd werd in november. U ging 20 zetels krijgen in de Tweede Kamer en CDA 5. En nu zijn ze weer 3 keer zo groot. Wat is er aan de hand? Ja, de kiezer is wat dat betreft maakt iedere keer weer een nieuwe overweging. Kiest iedere keer weer, waar pas ik thuis? Dus de stabiliteit zit er al heel lang niet meer in. Dat kennen we. Dat zie... Heeft u op de verkeerde partij gegokt? Ik heb op de partij gegokt. En dat noem ik geen gokken, die het beste bij mij gekozen. Past. Ik heb de partij gekozen die het beste bij mij past. En daar ben ik nog steeds ontzettend blij mee. Je zou ook kunnen denken dat sommige kiezers die in november op NSC hebben gestemd, het misschien wel niet waarderen, de samenwerking met Wilders. En dat zie je misschien ook bij de VVD. Ja, we kunnen hem gaan interpreteren. Nou, dat vraag ik aan u. Nee, maar dat u bent politicus. Ja, maar ik ga niet op basis van analyses die we nog niet kennen en uitslagen die nog niet definitief zijn, nu een voorschot nemen of wat nou de redenen zijn. En waar de mensen zijn weggebleven, waar ze zijn opgekomen. Dat gaan we natuurlijk bekijken. We zijn ontzettend trots dat we er nu in komen met één zetel. Dat is nodig ook, want als je politiek relevant wil zijn in Nederland, heb je ook invloed in het Europees Parlement nodig. U wilt Europa beperken en versterken. Dat is de titel, de naam van uw programma. Ja. Hoe kunt u dat doen in uw eentje in dat parlement met hoeveel waren er? 720 zetels? Dat wordt hard werken, dat heeft u goed gezien. Ja, wat kunt u daar in uw eentje? Nou, onder andere lid worden van een aantal commissies die met relevante dingen bezig zijn. Die gaan over de bestaanszekerheid van Nederland. Want steeds meer wat er in Brussel voor gebeurt. Voor Nederland knokken of voor Brussel? Voor Europa? Nee, allebei. We hebben uiteindelijk als Nederland ook een sterk Europa nodig. Op een aantal thema's. Dat hebben we ook iedere keer gezegd. Maar niet te veel. Maar we zijn ook zorgen over hoe dat doorwerkt. En ook de transities waar we in zitten, dat raakt ook gewoon de koopkracht en de rekeningen van mensen. En daar willen we gewoon ook oog voor hebben. En dat is op dit moment niet zo. Ja. Nou, komen over 10 minuten komt er weer een prognose. Ik ben benieuwd. Kijken of u hem houdt, die zetel. Dankjewel, Dirk Goting. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dirk Goting dus van NSC, Lars. Ja, één zetel. Ja, één zetel. Inderdaad, hij had het over opkomstverkiezingen. En zei, ja, bij de Tweede Kamer komen mensen wel op. Maar dan kijk ik toch even naar wat andere percentages met een vergelijkbare partij. Ook nieuw bij deze verkiezing voor het Europese parlement. BBB. Die hadden 4,7% van de stemmen afgelopen november. En die krijgen een 5,4 nu. Dat is meer dan. Dus die kiezers zijn wel opgekomen. Voor NSC 12,9% in november en nu 3,8%. Dat is een fors stuk minder. Die kiezers voelden zich blijkbaar niet gemotiveerd om te komen. Of ze hebben inderdaad naar de Nederlandse perikelen gekeken in Den Haag, wat om zich doet binnen die coalitie. En hebben geconcludeerd, daar zijn we het toch niet mee eens. Hij kan die analyse ook nog niet af hebben. Ik heb hem nog niet af. Nee, maar de cijfers spreken wel een beetje voor zich. Ja. Ewout Kiewit bij GroenLinks PvdA in Utrecht heeft Marjolein Moorman bij zich. Ja, het dak ging er net af. Mensen vielen elkaar in de armen. En zo ook inderdaad Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder. Ook lijsttrekker daar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Heeft een vers biertje genomen, want dit wordt gevierd. Absoluut. Nee, dit is natuurlijk een hele mooie uitslag. Ik vind het in eerste instantie mooi dat er meer mensen naar de stembus zijn gegaan. Dat is ook belangrijk. Nog steeds wel een te laag opkomstpercentage, vind ik. Want minder dan 50%, maar wel een stuk meer dan de vorige keer. En natuurlijk is het heel fijn dat GroenLinks-PvdA in combinatie gewoon, zoals het er nu uitziet, de grootste partij geworden is. En dat is belangrijk, want Europa is ontzettend belangrijk. Mensen denken soms dat het heel ver weg is, Europa. Maar eigenlijk is Europa om de hoek. Er speelt op dit moment zoveel op ons continent. De veiligheid, de vrijheid. Ja, nu gaat u even alles opnoemen. Maar u viel ook uw collega's in de armen, ook de prominente Kamerleden. Was dit nou verwacht? Mooie sportvraag wilde niet gaan stellen. Viel hij weg. Dat was Marjolein Moorman van PvdA. Dus over hun prestatie, Josje. We gaan weer even terug. Ja. Rechtse wind door Europa aan het waaien is. En in die zin vind ik het ook wel mooi. Nederland is vandaag de eerste, samen met Estland. En wij laten ook aan de rest van Europa zien, zo kan het ook. En dit is de richting waar we in willen. Dit moet de toon zetten voor vandaag. Ja, dit moet de toon zetten. De toon zetten voor Nederland. De toon zetten ook voor al onze lokale plekken. Want soms hebben mensen het gevoel dat je tegenwoordig niet meer progressief mag zijn. Dat je niet meer met je gezicht naar de toekomst mag staan. Maar de uitslag van vandaag laat zien dat dat wel degelijk kan. En laat het een voorbeeld voor de rest van Europa zijn. En ik zie de klok hier ook wegtikken. Nog 6,5 minuten komt de volgende. Wat denkt u? Nou ja, we gaan het zien natuurlijk. De exit polls zijn de exit polls. Uiteindelijk krijgen we de echte uitslag pas op zondag natuurlijk. Nadat alle stemmen zijn geteld. Maar ik heb heel veel vertrouwen. En nogmaals, ontzettend veel dank ook aan al die mensen die vandaag naar de stembus zijn gekomen. En een stem hebben uitgebracht voor Europa. Dank u wel. Ja, Moorman benoemde net Estland. Daar is nog geen uitslag, want daar kunnen ze ook de komende dagen nog stemmen. Hebben ze dus meerdaagse verkiezingen. Josje, dit moet de toon zetten in Europa, hoor je Moorman zeggen. Denk je dat dat realistisch is? Is dat een duiding waar jij in kan vinden? Ja, dat vind ik lastig. Want elk land heeft natuurlijk te maken met zijn eigen verhoudingen. En die verhoudingen zijn niet altijd te vergelijken. Dus of dit de toon... Kijk, ik snap natuurlijk dat GroenLinks-PvdA hoopt dat het de toon zal zetten. En dat wij er alles aan zullen doen. Net daarvoor zei ze iets met de gure wind van rechts. Dus dat is een beetje... Ja, en ik hoorde haar ook zeggen van het moet ook de toon zetten lokaal. En daarvan dacht ik wel van... Kijk, het is een mooie uitslag. En het is... Een mooie uitslag voor hen. Vergeleken tenminste met de peilingen. Niet vergeleken met 5 jaar geleden. Nee, want dat eigenlijk sneeuwt dat steeds een beetje onder. Maar ze hebben gewoon met z'n tweeën nu toch een zetel minder dan ze 5 jaar geleden met z'n tweeën zouden hebben gehad. Toen ze en ook echt wel een aanzienlijk lager percentage. Dus maar ik vond dat wel bijzondere verkiezingen met heel veel aandacht voor Timmermans als spitsenkandidaat. Maar ik wou nog even op dat zij zegt van het moet, laat het ook lokaal een steun in de rug zijn. Ik zou wel voorzichtig zijn als ik gewoon GroenLinks-PvdA was om dit te interpreteren als een landelijk signaal. Want we hebben dat wordt nu de hele tijd gezegd. Hè. Je hoorde net de lijsttrekker van NSC ook zeggen. Het is een opkomstcampagne. Het opkomsteffect is hier natuurlijk heel groot in. Dus de uitslag telt. Of dit is nog niet de uitslag, maar als dit de uitslag wordt, dan telt dat. Maar als je gewoon kijkt naar de peilingen, hè, hoe mensen kijken naar. Hoe mensen zouden stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen, hoe mensen aankijken tegen het nieuwe kabinet. Dan zou ik, als ik GroenLinks-PvdA was, niet te snel concluderen dat zij op de weg terug zijn en dat er geen steun zou zijn voor dit kabinet onder de rechtse kiezers. Lars, we benoemden het net al kort. Hè? Het verschil met het percentage van 5 jaar geleden is ook echt aanzienlijk bij deze twee partijen. Ja, dat is inderdaad. Als we kijken naar GroenLinks en de PvdA, inderdaad, benoemde het net al. Hè? Die zaten 5 jaar geleden nog gezamenlijk dan op 30% van de stemmen. Timmermans in zijn eentje haalde ongeveer 19% van de stemmen, waardoor hij zoveel zetels in het Europees Parlement scoorde. Als je dan kijkt naar de 22% nu. Ik kan me voorstellen dat ze bij GroenLinks-PvdA heel erg blij zijn. Dat zeker. Want ze staan op dit moment in ieder geval too close to call. Maar in percentage boven de PVV. Maar ik denk ook dat ze zich wel achter de oren krabben. Dat ze wellicht van de samenwerking nog iets meer hadden verwacht. Dus als de stof is neergedaald en ze zich nog eens achter de oren krabben. Zullen krabben van hoe dan nu verder? Is dat ook, Josje, terug te zien bij de kiezers? Hoe die twee, hoe dat samen gaat? Werkt dat? Ze denken toch over sommige dingen soms ineens weer heel anders. Bijvoorbeeld ook Israël, Palestina. Merk je echt ineens van die verschillen tussen de twee, toch? Hoe zie jij dat terug in je onderzoeken? Nou, je ziet inderdaad dat die kiezers best wel hetzelfde over dingen denken, maar ze hebben soms wel andere prioriteiten. Dus voor traditionele PvdA-kiezers zijn sociaal-democratische thema's als inkomen, het verkleinen van inkomensverschillen, bestrijden van armoede, wat Omtzigt tegenwoordig bestaanszekerheid noemt en waar de PvdA een beetje van weggelopen lijkt te zijn. Dat zijn voor hen belangrijke thema's inkomen. Voor GroenLinks-kiezers is klimaat belangrijker. En je noemde al het Israëlisch-Palestijns conflict. Er zijn zo van die, politicologen noemen dat dan wig-issues, van die issues die toch een beetje een wig drijven in die samenwerking. En eigenlijk is het ook wel opvallend dat het daar de afgelopen week, toen die campagne op stoom kwam, eigenlijk niet zo over gegaan is. Dus voor mijn gevoel hebben ze op dat issue de afgelopen week de rijen wel redelijk weten te sluiten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat in de toekomst ook zo blijft. En ze gaan nu elk naar hun eigen fractie. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan gaat en of zij zich dan in Europa echt samen gaan opstellen. Hoe werkt die verdeling van die, als het nu naar uitziet, 8 zetels? Oh, ik heb niet die hele lijst in mijn hoofd dat dan weet. Nee, maar is het niet om en om? Weet jij dat, Lars? Nee, het is niet Bas Eickhout in ieder geval. Daarvan weten we dat het de lijsttrekker bij deze Europese verkiezingen. Die zal zich aansluiten bij de Groenen. De nummer 2 is van oudsher van de PvdA GroenLinks. Die gaat waarschijnlijk naar de fractie van de Sociaaldemocraten. Dus zo zal het verdeeld worden. Je denkt inderdaad, het is één lijst, maar in Europa splitst het zich weer. En gaat ieder zijns weegs. In twee blokken, twee families gaan ze weer... Ja. Door. Goed, wij gaan zo over een aantal andere partijen ook nog praten die wel een zetel lijken te halen. NSC, PVDD, dus de Partij van de Dieren, SGP. Is dat nog verrassend voor jou? Die laatste twee hebben we nog niet gehad. Erg benieuwd of ze dit keer in ieder geval hun zetel weten te behouden. Dat wilde voor de Partij voor de Dieren nog wel eens de verkeerde kant op vallen. Dus ik denk dat ze daar op dit moment heel erg aandachtig naar de percentages zitten te kijken en de opkomst. En te hopen dat ze die ene zetel die ze nu hebben in het Europees Parlement kunnen handhaven. Nou, we gaan snel weer eerst naar het nieuwsbulletin. Dat is wat eerder, omdat we zo om 9:30 precies die definitieve exit poll natuurlijk willen horen. Want wellicht ziet die er toch nog anders uit. NPO Radio 1. En voor die hoofdpunten is hier Dorald Megens. Er is nog niet duidelijk welke Nederlandse partij de grootste wordt bij de Europese parlementsverkiezingen. Uit een voorlopige exit poll van Ipsos INO in opdracht van de NOS lijkt de PVV flinke winst te maken en uit te komen op 7 zetels. De partij heeft nu 1 zetel in het parlement. GroenLinks PvdA levert volgens de voorlopige exit poll 1 zetel in, komt op 8 zetels. De VVD op 4 zetels. CDA en D66 beide op 3. De BBB komt nieuw in het Europees Parlement, krijgt volgens de voorlopige exit poll 2 zetels en Volt staat op 1 zetel. En een aantal partijen lijkt net een zetel te gaan halen. Het gaat daarbij om de Partij voor de Dieren, SGP en NSC. ChristenUnie, SP en Forum voor Democratie halen mogelijk de kiesdrempel net niet. De voorlopige exit poll is gebaseerd op de uitgebrachte stemmen tot 8:30. Zometeen over een minuutje om 9:30 volgt dus die definitieve exit poll, waarin ook de laatste stemmen tot 9:00 zijn meegenomen. De opkomst was om 8:30 landelijk 44%. En dat is iets meer dan bij de vorige Europese verkiezingen 5 jaar geleden. En een definitieve Nederlandse uitslag hoeven we niet te verwachten vanavond. Die wordt pas zondagavond bekendgemaakt, als ook in de rest van Europa de verkiezingen achter de rug zijn. Dit is NOS Europa kiest. De definitieve exit poll van Ipsos is binnen. De stemming dus. Lars Geerts, vertel. Geen grote veranderingen, sterker nog geen zetelveranderingen in deze definitieve exit poll. Wel hier en daar een wat hoger en lager percentage. Maar de conclusie blijft dus nog steeds dat de strijd om de grootste tussen PVV en GroenLinks PvdA onbeslist is op dit moment. Ja, de een staat op 8 zetels en de ander blijft op 7 in deze definitieve exit poll. Maar de foutmarge is dermate dat het een zetel kan schelen. En dus, nou, nagenoeg op gelijke hoogte deze twee. Bij de rest dus ook geen veranderingen. Dat betekent dat de VVD had 5 zetels, dat worden de 4. Het CDA had 4 zetels, dat worden de 3. D66 had 2 zetels, dat worden er volgens deze exit poll 3. Die gaan er dan 1 omhoog. Forum voor Democratie, de vorige keer nog goed voor 4 zetels. Die hadden we nog niet genoemd. In deze definitieve exit poll gaan ze naar 0. En dan zijn er nog een aantal partijen die om en nabij in het Europees Parlement komen. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar NSC op 1 zetel. Volt staat op 1 zetel. SGP op 1 zetel. En ook de Partij voor de Dieren op 1 zetel. BBB ben ik dan even vergeten. Maar die doen het toch echt wel net wat beter. Die hebben ook in deze definitieve exit poll 2 zetels. De opkomst dan, 46,8%. Mogen wij daar blij mee zijn? Nou ja, blijer dan we inderdaad 4 jaar geleden of 5 jaar geleden waren. Toen was het onder bij de 42%. Dus het gaat iets omhoog, maar het haalt het natuurlijk nog niet bij verkiezingen voor Provinciale Staten die we vorig jaar in maart hebben gehad, of de landelijke verkiezingen in november. Ja, het zijn wel echt sinds de eind jaren 80 hebben we niet meer zo'n hoge opkomst gezien bij de Europese verkiezingen. Dus in die zin is dat wel iets om blij te zijn. Zeker omdat we ons vaak echt wel zorgen maken over een dalende trend in de opkomst. En bij de Provinciale Statenverkiezingen van verleden jaar zagen we dat die opkomst iets hoger was. Nederland heeft bij Tweede Kamerverkiezingen ook internationaal gezien echt een hoge opkomst. En het is fijn dat het weer aan het stijgen is. Dus die trend is gekeerd. Ja, of gekeerd, of dat nou definitief gekeerd is, maar dat die trend de afgelopen 2 keer weer wat omhoog is. Elke keer wat meer, ja. Ja. Is eigenlijk wel goed. Kijk, als je het gewoon vanuit het perspectief van hoog en laag bekijkt, betekent dat alsnog dat minder dan de helft van de kiezers zijn gaan stemmen. Maar lukt het wel beter dus kiezers te motiveren om te gaan stemmen, ook voor de Europese verkiezingen? Waar zou het mee te maken kunnen hebben? Nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst even te bespreken waarom het gewoon zo laag is. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat vat jij toch eigenlijk is dat, ik zie het glas half vol. Jij wil iets positiefs horen. Ja, ik wil het positieve vertellen, maar dan volgens mij is het belangrijk om bij stil te staan. Meer dan de helft van de mensen blijft thuis. En we weten uit eerder onderzoek, en Ipsos INO heeft vandaag ook een peiling gehouden onder kiezers. En hebben ze ook gevraagd aan thuisblijvers, waarom blijf je thuis? En dan zie je dat een gebrek aan interesse in de verkiezingen, een gebrek aan kennis over de Europese Unie, een gebrek aan vertrouwen, maar ook van het heeft geen zin om te gaan stemmen, en belangrijke redenen zijn. En ook de reden van ik weet niet op welke partij ik moet stemmen. Nou, dat is iets wat je eigenlijk altijd ziet bij een lage opkomst, ook lokaal en provinciaal. Dus er is geen interesse, geen vertrouwen en mensen weten niet wat ze moeten doen eigenlijk. Dat is de reden waarom die opkomst zo laag is. Mensen vinden de Europese Unie ook niet een heel belangrijke bestuurslaag. Dus dat is de reden. Mm-hmm. Waarom het nu iets hoger zou kunnen zijn. Ja, dat zou dus te maken kunnen hebben met toch het mobiliserende effect van bijvoorbeeld de tweestrijd tussen PVV en GroenLinks PvdA. Misschien de koppeling aan de nationale politiek. Veel kiezers, blijkt ook uit die peiling van Ipsos INO, die hebben toch zowel landelijke als Europese overwegingen mee laten spelen bij hun partijkeuze. Dus je zou kunnen zeggen dat het beter is gelukt dan voorgaande jaren om toch het landelijke en het Europese te verbinden. En blijkbaar heeft het toch effect gehad om deze week nog flink campagne te voeren. 46,8% dus de Nederlandse opkomst geteld. Wij gaan eventjes naar de Nederlandse voetballers die spelen tegen Canada. Het is rust en Jeroen Elsof gaat ons even bijpraten. Wat is er gebeurd? Geen doelpunt. Het staat 0-0. Maar het venijn zat hem wel in de staart van de eerste helft met veel grote kansen. Het begon met een kans voor Frimpong in de 42e minuut. Een van de beste aan de kant van Nederland. Hij maakte wel indruk op die rechtsbuitenpositie, de man van Leverkusen. De grootste kans leek daarna te komen voor Canada, want die stonden bijna 1-1 op de doelman. Maar Laren schoot hem net naast. Maar de allergrootste kans kwam daarna voor Brian Robbie. Die werd weggestuurd door Memphis Depay. Ging alleen op Dane St. Clair af. Prachtige naam voor de doelman van Canada. En die doelman van de Canadezen die pakte die 1-1 situatie. En dus staat het hier 0-0. Kansen aan beide kanten. Nederland heeft moeite met definitieve controle over die wedstrijd krijgen in de eerste helft. En dus geen doelpunten halverwege. Analist Robert Maaskant, wat voor indruk maakt Oranje op jou? Nou, op de eerste 10 minuten was het heel stroef. Was zelfs Canada even de bovenliggende partij. Kreeg ook wat kleine mogelijkheden. En daarna heeft Nederland wel het heft in handen genomen. En is echt duidelijk de sterkere ploeg. En je hoort Jeroen het ook al zeggen. Een aantal kansen wat gecreëerd is, dat loopt steeds op. Een aantal goede reddingen van de keeper van Canada. Maar ja, iedereen verwacht, en dat heeft met verwachtingspatroon te maken van heel Nederland, als je naar een EK toe gaat. Er wordt van het volk verwacht gewoon dat Nederland dit soort wedstrijden makkelijk wint. En dat is nog niet het geval. Daarbij aangetekend dat Canada wel met de A-ploeg speelt en Nederland natuurlijk niet in zijn sterkste opstelling. Hoe staat Koeman langs de kant? Is hij veel aanwijzingen aan het geven? De psycholoog van Almere zal misschien niet helemaal blij met hem zijn. Want hij reageert toch licht geagiteerd af en toe op het missen van de kansen. En de keuzes die gemaakt worden. Ja. Maar kijk, Koeman is een dusdanig ervaren coach. Die weet dat hij dit soort wedstrijden moet winnen. Zal daar straks ook ongetwijfeld, ze mogen 6 keer wisselen vandaag. Zal ongetwijfeld ook nog wel gebruik gaan maken van zijn wisselmogelijkheden. En simpelweg, het Nederlands elftal heeft gewoon ook al meerdere kansen. Want als het 3-0 staat, had dat helemaal geen rare uitslag geweest nu. Maar blijven ze wel dan, denk jij, in dit systeem met andere spelers? Of zou het zelf nog een wijziging kunnen zien? Ja, daar valt geen zinnig woord over te zeggen. Daar zit je hier voor. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Helemaal naar Hilversum gereden, op een verkiezingsdag zelfs, D-Day. Allemaal prachtige evenementen. Maar Koeman heeft natuurlijk gekozen voor een totaal ander elftal dan iedereen verwacht had. Maar ja, als het dan het resultaat tegen, kun je dan zeggen, ja, maar ik ben nog aan het uitproberen. Maar ja, het is maar één en laatste wedstrijd. Er zijn heel veel voordelen hiervoor te geven. Want je geeft ook niks weg aan een tegenstander. Je wordt ook geanalyseerd natuurlijk. Polen, vlak voordat ik hier in deze uitzending was, was ik voor de Poolse TV werd ik geïnterviewd. Ja, die zijn je compleet aan het uithoren. Hoe gaat het Nederlands elftal het nou doen? En dan zeg jij, dat zeg ik niet. Dus nee, dat zeg ik lekker niet. Ik ben niet. Geen landverrader. Nee, een oud collega van me die daar bondscoach is. Dus ik geef niets weg. Hou al mijn kaart op de borst. Maar ja, dit soort wedstrijden zijn nou eenmaal ook om fit te worden. Wat we voor de wedstrijd al geconcludeerd hadden. En als Nederland gewoon wat kansen creëert, is dat ook al goed nieuws als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden. Nou ja, daar is Memphis Depay. En dan ben je toch wel heel blij dat hij weer terug is. Zou hij ook blij zijn op die positie? Ja hoor, want hij heeft het naar zijn zin. En de kansen die Nederland creëren, daar is hij bij betrokken. Frimpong doet het erg goed, dus ook leuk om te zien. Maar vooral Depay die aan het creëren is. Hij gaf op een gegeven moment een fantastische bal. Een relatief makkelijke bal voor de leek te zien. Maar die gaf hij met zoveel gevoel mee aan Van de Ven. Dat iedereen dacht dat die bal uit zou lopen. En die remt dan iets. Ja, dat is echt klasse. Die klasse druipt er vanaf als je daarnaar zit te kijken. Dat je met zo'n snelheid een bal kan laten remmen op zo'n veld. Waardoor Van de Ven een gevaarlijke voorzet kon geven. En een goede kans ontstond voor het Nederlands elftal. Dus Depay is wel onmisbaar op het moment dat je voor de prijzen wil gaan spelen. En qua creativiteit op het middenveld? Dat vind ik wat minder. Maar het Nederlands elftal is dusdanig sterk op die eerste 10 minuten na. dat eigenlijk Schouten onzichtbaar is, maar heel nuttig hoe die speelt. Wijnaldum kreeg een goede kans om een doelpunt te maken. Schot op goal werd gestopt door de keeper. En Gravenberg werkt keihard, maar speelt eigenlijk ook onopvallend. We gaan eventjes naar GroenLinks PvdA. Frans Timmermans gaat spreken. Ja, hij wordt nu aangekondigd door de presentator van vanavond. En het gejuich barst hier los. En daar lopen Bas Eickhout, de Europese lijsttrekker, en Frans Timmermans gezamenlijk het podium op. Er wordt geklapt, er zijn gebalde vuisten. Ze slaan een arm om elkaar heen. En de hele zaal pakt de telefoontjes om dit vast te leggen, om elkaar nog eens te knuffelen. GroenLinks, PvdA, samen bovenin deze exit poll. En ze staan nu toch wat ongemakkelijk samen te dansen zelfs. Dat ziet er ook wel bijzonder uit. Bas Eickhout, GroenLinkser en PvdA'er Frans Timmermans. En ze laten zich toejuichen, want ze hebben hier inderdaad het resultaat neergezet waar ze op hoopten. In de exit poll dat wel. Dus het is op afwachten wat het definitieve resultaat is. En ze maken zich nu klaar om te gaan speechen. En Frans Timmermans die pakt nu de microfoon bij zijn mond. Mooi man. Gefeliciteerd allemaal. Vooral gefeliciteerd Bas, die een geweldige campagne heeft gevoerd. Heel veel dank aan al de mensen die de moeite hebben genomen om vandaag voor Europa naar de stembus te gaan. Ze hebben een stem laten horen en dit is het resultaat. Heel veel dank aan al die partijgenoten die in het hele land wekenlang de straat op zijn gegaan. Hoezo Europa leeft niet. Hoogste opkomst sinds de val van de muur. Prachtig resultaat. Europa leeft. Natuurlijk ben ik ook heel blij met een goed resultaat van andere pro-Europese partijen. D66 plus er één bij, Volt plus er één bij. CDA doet het goed, daar ben ik ook heel blij mee. En natuurlijk in de democratie pas ook felicitaties aan het grote resultaat van de PVV. Je kan erover denken hoe je wil. Mensen die winnen bij de verkiezingen in een democratisch land, worden die ook door ons gefeliciteerd. En dat gaat ook voor de PVV. Mensen, hiermee kunnen we aan de slag. Aan de slag om Europa meer solidair te maken, veiliger te maken en ervoor te zorgen dat er een Green Deal 2.0 komt. En als alle zetels bij elkaar optelt van de pro-Europese partijen, zeggen wij tegen de rest van Europa die nog moet gaan stemmen. Het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat radicaal rechts deze verkiezingen gaat winnen. Kijk eens wat Nederland doet. Doe hetzelfde. Nou, Lars. Ja, Roeren Timmermans, een beetje persoonlijke overwinning voor hem, zou je het zo kunnen noemen? Wellicht ook nog, zou je kunnen zeggen. Bas Eickhout heeft inderdaad, die hij noemde, ook een hele goede campagne gevoerd. Die heeft vanuit zichzelf al heel veel steun, ook onder GroenLinksers. Dus dat zal wellicht ook geholpen hebben. Wat ik opvallend is natuurlijk aan deze speeches, dat hij vooral de pro-Europese partijen bij zijn eigen overwinning eigenlijk optelt. Mm-hmm. Om aan te tonen dat Nederland niet zo Europa-sceptisch is als wellicht wordt aangenomen in het buitenland. Dat zal wellicht ook de boodschap zijn die hij verder zal willen uitdragen. Die hij ook wil meegeven, zoals we net hoorden, aan de andere Europese partijen. Ga daarvoor staan, want het is geen gegeven dat bijvoorbeeld de AfD of Le Pen in Frankrijk gaan winnen. We gaan even naar zijn collega Bas Eickhout. Die mag ook nog even spreken. Europees lijsttrekker. Goedenavond. En allereerst wil ik echt vooral jullie allemaal bedanken. Overal waar ik kwam waren de rood-groene hesjes keihard campagne aan het voeren. Misschien dachten sommige mensen dat de campagne dit weekend begon. Maar jullie wisten allemaal, de campagne is al weken gaande. En overal zijn jullie continu bezig geweest. Deze overwinning is van ons allemaal. Lars? Bas Eickhout die natuurlijk de overwinning van hen allemaal geeft. Tegelijkertijd hebben we ook een reactie binnen van Geert Wilders. Niet inderdaad bij collega Michiel Breedveld, helaas. Maar wel op zijn favoriete medium X. Daar zullen we het even mee moeten doen. We hadden het van tevoren al over dat iedereen natuurlijk ervoor gaat zorgen dat hij uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd komt. Ja, ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar overwinnaars gehoord. Ja, nee, verliezers ga je vanavond niet horen, kan ik je verzekeren. Geert Wilders al zeker niet. Hij zegt, in de exit poll van 1 naar 7 zetels, PVV is de grootste winnaar. Dus ondanks het feit dat ze dan niet de grootste partij zijn geworden, hebben ze wel het meeste aantal zetels. Veruit ook. Veruit, he? Inderdaad. Ja. Het meeste aantal zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen gehaald. Dus die overwinning, die claimt hij in ieder geval al. En dan zegt hij vervolgens op datzelfde X, het voormalige Twitter, en superspannend, want we kunnen zondag bij de definitieve uitslag toch nog de grootste worden. En hij bedankt ook de PVV-stemmers. Dus Geert Wilders, de grootste winnaar, dat claimt hij alvast. En hij hoopt uiteindelijk bij de definitieve uitslag op zondag alsnog wellicht de PvdA GroenLinks in te halen. Ja, de afgelopen weken, Josje, ging het veel over de ruk die Europa eventueel zou gaan maken naar radicaal rechts, of in ieder geval naar rechts. Daar lijkt in Nederland dus nog geen consensus over. Nee, niet als je naar deze uitslag kijkt. We kijken sowieso in de opvattingen van kiezers, is er sowieso geen sprake van een ruk naar rechts. Dus het kiesgedrag van mensen is veel bewegelijker dan eigenlijk hun opvattingen. We zien wel de afgelopen jaren dat mensen terughoudender worden over vluchtelingen. Nee, ga door. Maar, ja, sorry. Ja. Nee, soms maken wij allemaal signalen en gewoon door. Je ziet dat mensen wel wat terughoudender worden over vluchtelingen, dat ze immigratie een belangrijker thema vinden, maar in grosso modo zijn die opvattingen over immigratie zijn relatief stabiel. Wat verandert is hoe mensen dat tot uitdrukking brengen in hun stemgedrag. Dus we maken bij verkiezingen over het algemeen geen ruk naar rechts. Mensen stemmen gewoon iets anders omdat ze andere thema's belangrijk vinden. En nu zet zich dat niet door. Maar goed, dat is de belangrijkste reden daarvoor is gewoon dat die opkomst heel laag is, waardoor een deel van de kiezers die thuis blijft. En dat zijn vaker mensen met een basis- of mbo-opleiding. Dus het zijn ook vaker kiezers die zich wel zorgen maken over immigratie, ja, of toch wat sceptischer zijn over Europa. En dat geluid hoor je dus minder goed doorkomen in deze opkomst. Dus dat is als we de opkomst proberen te duiden. Ik bedoel, een exit poll of de uitslag is de uiteindelijke uitslag en daar moet je het mee doen in het Europees Parlement. Maar als je wil begrijpen wat kiezers ermee hebben bedoeld en wat ze vinden van hoe het gaat in Nederland en in Europa, dan moet je toch ook wel even kijken wie er niet gaat stemmen en wat die mensen vinden. Ja, en in het buitenland is de opkomst vaak ook hoger dan in Nederland. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we die ook niet echt op elkaar leggen. De uitslag hier en daar. In sommige landen heb je opkomstplicht. Dus in België, daar zijn ook een aantal verkiezingen tegelijkertijd. Dus dat werkt ook anders. Ik zou niet direct hiervan zeggen dat het een gamechanger is voor de hele verkiezingen. Nee, we krijgen zo direct een iets uitgebreidere reactie van Wilders dan alleen die op X te horen. Het CDA, gaan we die even beluisteren, klonk luid gejuich, ook daar weer natuurlijk alleen maar winnaars, toen Henry Bontebal en Tom Berendsen binnenkwamen. Ja, het CDA, we horen even het luide gejuich. Daar... We zeiden net tegen elkaar, dat gejuich, dat snappen we wel. Ja. Want als je kijkt inderdaad naar de afgelopen verkiezingen van het CDA, dan hebben ze niet veel gehad om over te juichen. Als je dan nu kijkt naar de uitslag en je gaat wel degelijk in percentage en ook in zetels omhoog, ik ga je toch onderbreken. Heb je als Bontebal wat om over te juichen. Ja, want we kunnen naar de VVD, Roel Bolsius. Ja, klopt. We staan hier onder de Erasmusbrug ongeveer met Malik Asmani, de lijsttrekker. Het uitzicht is prachtig, maar de exit poll niet. Nou ja, het zien we hadden natuurlijk op meer gehoopt. Maar we mogen ook best tevreden zijn met 4. Dus ik ga met 3 andere kanjers gewoon richting Europa om het verschil te laten zien voor de mensen thuis. Ja, dat het toch iets naar beneden is gegaan, waar wijt u dat aan? Nou ja, ik bedoel, je kon al kijken in de verkiezingsuitslag Tweede Kamer wat de effecten en gevolgen zijn. Wij zijn nog steeds steady derde partij. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben vooral blij met de kiezers die op ons hebben gekozen. Dus ja, dat is het eigenlijk. En met die 4 ga ik gewoon samen gaan we aan de slag in Europa om ervoor te zorgen dat we een sterke Europa hebben om Nederland veilig te houden tegen Poetin. Maar ook met migratie om de aantallen naar beneden te krijgen. En ook, ja, zeg maar, bedrijven meer ruimte te geven om te ondernemen, zodat we het ook allemaal een beetje beter krijgen met elkaar. U zegt, we hebben ons staande gehouden. We zijn de derde partij gebleven, net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar een jaar geleden zag het er toch uit dat VVD veruit de grootste zou worden. Toch lijkt de kiezer een andere kant op te gaan kijken, voorzichtig. Nou, dat is niet op basis van deze Europese verkiezings-exit poll. Ik zie geen politieke aardverschuiving, om heel eerlijk te zijn, als je kijkt naar die exit poll. Verwacht u of hoopt u dat toch die vijfde zetel nog uw kant op kunt komen? Natuurlijk hoop je daarop. Dat is dat. En het zou ook nog best kunnen. Maar ik denk, met deze vier kan ik gewoon ook heel goed het verschil maken in Europa. Dat is voor mij heel belangrijk, om ervoor te zorgen dat je ook iets kan betekenen, dat je resultaat kan laten zien voor de mensen thuis. En dat kan ik ook met vier. En natuurlijk hoop je op meer. Nu gaat u naar Europa. Uw Europese partijgenoten zijn toch een beetje terughoudend over de samenwerking die Nederland heeft, of uw partij heeft in Nederland met de PVV. Ziet u daar nog problemen of verwacht u daar dat het nog moeilijker gaat worden? Nou, nee. Ik bedoel, het vergt tekst en uitleg. Dus dat is altijd zo. Dat heeft elk land op het moment dat ze een regering vormen of er is een verkiezingsuitslag. Dus dat vergt van mij wat tekst en uitleg hoe dat zit. En voor de liberalen dat het heel belangrijk is dat de liberale principes voorop hebben gestaan in deze onderhandelingen. En ook kijken naar het resultaat van het hoofdlijnakkoord. Nu zitten vandaag erop. De komende dagen, wat gaat u doen? Ja, ik ga wel snel ook naar Brussel. Want om eerlijk te zijn begint er al heel snel onderhandelingen. Kijk het ook naar de posities, wie gaat wat doen en zo. Dus ik ga heel snel naar Brussel. Zondag natuurlijk krijgen we de definitieve uitslag. Dus dat zal ik daar ook zien. Maar ik probeer morgen ook nog wel eventjes van het mooie Nederland te genieten, zeg maar. Waar ik natuurlijk ook wel gewoon woon. Maar ik probeer morgen nog wel even rustig aan te doen. Ja, nu kunt u van de Erasmusbrug genieten. Dat ga ik vanavond zeker doen, ja. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Asmani, Lars, met z'n vieren gaat hij tekst en uitleg geven in Brussel. Ja, en hij zegt dan dat hij op meer had gehoopt, maar dat hij wel tevreden is met deze vier. Ik vraag me af in hoeverre dat ook werkelijk waar is. Want ja, het mag zijn dat in zetels het wellicht wat meevalt, hè, van 5-4. Mm-hmm. Maar bedenk wel, er zijn meer zetels te vergeven. De vorige Europese parlementsverkiezingen waren er gewoon 29 zetels. Nu zijn er 31 te vergeven, dat is gewoon meer. En in percentage gaat ze achteruit van 14,6 naar 11,5%. Dus dat ze één zetel verliezen, dat maskeert wellicht een beetje het verlies dat de VVD toch heeft meegemaakt. 3% eraf. Nou, ja, dat gaat inderdaad een behoorlijk percentage af. Ik kan me niet voorstellen dat ze echt heel tevreden zijn met deze uitslag. Wellicht voelden ze hem ook al een beetje aankomen, want in de laatste dagen hebben ze wel stevig campagne gevoerd. Zelfs nog Mark Rutte ingezet. Bij de landelijke verkiezingen. Ja, die hebben ze bij de landelijke verkiezingen toch behoorlijk schaars gemaakt. Want alles moest richting Dylan Jessicus. Die moest alle aandacht krijgen. Maar blijkbaar wilden ze bij deze verkiezingen, waar ze inderdaad, zoals de VVD zei, inzetten op de veiligheid van Europa, het gevecht tegen Poetin, toch liever Mark Rutte naar voren schuiven, die bij mensen toch eerder in het voorhoofd zit als het gaat om dit soort veiligheidsissues. Maar het heeft niet mogen baten, want het heeft geen extra zetels opgeleverd. Sterker nog, een verlies. En hoe verklaar jij dan die toch iets tegenvallende opkomst van de VVD-stemmer? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat er een andere smaak is op het gebied van veiligheid en migratie wellicht ook. Josje zei het al, een van de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen, dat was migratie. En dat associëren mensen toch eerder met een partij als de PVV op dit moment dan met een partij als de VVD. Dat deden ze ook al bij de landelijke verkiezingen. Dan gaan we naar de PVV, want die gaat van 1 naar 7 zetels. Is daarmee de winnaar vandaag, volgens Geert Wilders in ieder geval op X, de grote winnaar. Verslaggever Michiel Breedveld die vroeg hem net hoe hij zelf naar deze uitslag kijkt. Nou ja, ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europees Parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar van 1-7 zetels. Ik denk dat dat nog nooit is vertoond. Met ook nog een kans, hè. Het is een exit poll. We zitten 1 zeteltje af van de Partij van Arbeid. Gefeliciteerd aan de Partij van Arbeid dat ze er nu op 8 staan. Maar ik hoop dat wij zondag, als de definitieve uitslag er komt, ja, dat we toch nog de grootste worden. Hè. Dus 1 zeteltje verschil. We hebben een dikke 7, hoorde ik uw collega net zeggen. Dus met een beetje geluk zijn er 2 partijen zondag de grootste. En hopelijk zijn wij dan de allergrootste. Maar voor nu een mooi resultaat. De grootste partij. We zijn nog nooit zo groot geweest. De grootste overwinnaar bedoel ik. En ik ben al die kiezers ontzettend dankbaar dat ze de PVV zo ontzettend groot hebben gemaakt. Maar we hebben nog nooit 7 zetels gehad in het Europees Parlement. Uw tegenpol heeft stevig campagne gevoerd. Zeker. Juist tegen GroenLinks, PvdA. En nu streven ze u voorbij. Doet dat extra pijn? Nou, dat is nog maar de vraag. Het is een exit poll. We hebben, wat ik u zei, een dikke 7. Ze hebben een 8 Misschien is het zondag wel 8-8 of wij 8 en de Partij van de Arbeid 7. Ik denk dat je met een exit poll met 1 zetel verschil niemand een definitieve uitslag kan verklaren. Dus ik hoop nog steeds dat we de grootste gaan worden. Maar zegt het u iets dat zij net zo groot zijn of misschien iets groter dan u? Nou, misschien worden wij wel net iets groter zondag dan zij. Maar nogmaals, je moet ook sportief zijn in de politiek. Felicitaties aan Frans Timmermans en de Partij van de Arbeid. Want ze hebben met die 8 zetels in deze exit poll in ieder geval het beste resultaat gehaald. Dus dat gun ik ze ook, die felicitatie. Maar we zijn er nog niet, hè. Het is een exit poll. Bij de Tweede Kamerverkiezingen staan we hier niet eens naar een exit poll, maar pas nadat er definitieve uitslagen zijn geteld. Maar het zijn toch twee tegenstrijdige geluiden. Pro-Europa van GroenLinks, PvdA, pro-klimaatbeleid. En uw geluid, minder Europa en een sterk asielbeleid in Europa. Wat zegt dat u dat die uitslag zo gelijk opgaat? Nou ja, dat er verschillende meningen zijn in Nederland. Ik zie ook wel, hè, ondanks dat mooie resultaat voor de Partij van de Arbeid, dat zij 1 zetel met die twee partijen bij elkaar, 1 zetel zijn gedaald van 9 naar 8. En dat wij, met het wat kritischer EU-geluid, dat wij van 1 naar 8 zijn gestegen. Dus het is echt zonde klaar dat je maar 1. De grootste overwinnaar van vandaag is de partij die 7 zetels heeft gewonnen van 1 naar 8. Nogmaals, maar niet de grootste. De grootste. En de grootste partij heeft verloren. Wij zijn de grote overwinnaar. En ja, het wordt zondag echt heel erg spannend. Nogmaals, u heeft gelijk. Je ziet in Nederland partijen als de Partij van de Arbeid, maar ook D66, die het eerlijk is eerlijk met 3 zetels beter hebben gedaan dan menig een had verwacht. Volt valt dan wel wat tegen. Dat die partijen ook zetels hebben gewonnen, maar dat het kritische geluid van mijn partij toch wel de grote overwinnaar is met de grootste winst. Ja, de grootste winst. Niet de grootste, Michiel Breedveld, maar wel de grootste winst. Hoe oogde Wilders bij jou? Hoe kwam die over? Ja, toch met lichte rode ogen. Dat viel me wel op. Dus het was kennelijk toch intensiever dan we hebben kunnen vermoeden. En ja, laten we eerlijk zijn, het is ook een zware tijd met onderhandelingen voor het nieuwe kabinet. Maar goed, dan met dit resultaat mag je niet ontevreden zijn. De grote angst bij de PVV was misschien wel dat die overwinning op 22 november een soort eendagsvlieg zou zijn. 1 keer die hoge uitslag en daarna nooit meer. Nou, dit is niet de grootste, maar ze zijn wel groot geworden. En zeker voor Europese verkiezingen is dat voor de PVV echt een knap resultaat. Omdat bij de meeste verkiezingen van het Europees Parlement de uitslagen toch ver achterbleven bij Tweede Kamerverkiezingen. Omdat de achterban van de PVV eigenlijk zelden in de benen komt voor die Europese verkiezingen. Dus knap gedaan. Hij is daarom ook tevreden en hoopt dus op die foutmarge. En dan zondag bij de definitieve uitslag misschien toch nog op gelijke hoogte te komen met GroenLinks PvdA. En zeer tevreden. Geert Wilders dus. En misschien is Jeroen Elshoff op dit moment ook wel redelijk tevreden, want die tweede helft is goed begonnen door Nederland. Jeroen. Ja, en het is 1-0 geworden voor Nederland door een doelpunt van Memphis Depay. Zijn 45ste in het Nederlands elftal. Hij is op jacht naar die all-time topscorers titel natuurlijk. Van Persie staat op 50, dus hij komt dichterbij en dichterbij. Nederland is heel goed begonnen aan de tweede helft. De voorzet was van Frimpong. Een mooie loopactie van Memphis. En hij tikte hem achter de doelman van de Canadezen. En Nederland gaat door, vol gas vooruit. Kennelijk wel wat gebeurt in de rust. En wat blijft opvallen is die rol van Frimpong aan de rechterkant. Was al goed in de eerste helft. En nu dus ook een assist achter zijn naam. 1-0 voor Nederland in de 6e minuut van de tweede helft. Gaat goed dus daar in de Kuip. Wij gaan zo direct nog een uur door met reacties van verschillende politieke partijen. Ook natuurlijk dus die tweede helft bij Nederland-Canada. De ene laatste oefenwedstrijd op weg naar het Europees kampioenschap in Duitsland. En we hebben twee mensen hier in de studio die ons alles gaan uitleggen over deze exit poll. En natuurlijk ook onze verslaggevers op alle locaties door het land. Dus we zijn zo bij u terug.

en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen. Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De stemming. Mark Visser en Suze van Kleef. Goedenavond en welkom terug. In het laatste uur van deze Europese verkiezingsuitzending schakelen we nog met Brussel. Want hoe kijkt men daar naar deze Nederlandse exit poll? Natuurlijk heel veel reacties ook. Maar en het voetbal houden we scherp in de gaten. In de Kuip, Nederland-Canada, Jeroen Elshoff. Daar is het op een sensationele manier toch 2-0 geworden voor Nederland. En de man die aangever was bij de eerste goal van Memphis maakt hem nu zelf. Frimpong die wilde eigenlijk voorgeven. Kreeg de bal via terug voor zijn voeten. En dacht, nou laat ik dan maar schieten. En hij schoot hem prachtig in de verre hoek. Hij doet het bij Leverkusen al vaak. Daar staat hij eigenlijk de hele rechterkant te bestrijken. Daar maakt hij 14 goals in dit seizoen in 47 wedstrijden. En nu heeft hij zijn eerste in het Nederlands elftal te pakken. Hij is tot nu toe de man van de avond in de Kuip. Na bijna een uur staat het 2-0 voor Nederland tegen Canada. Uit de definitieve exit poll kwamen twee grote partijen. De PVV zou 7 zetels halen. GroenLinks PvdA staat op 8. Een van de winnaars dus en partijleider Frans Timmermans. Die stond net met politiek verslaggever Ewout Kiewit. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA, de grootste in de exit poll. Wat zegt dit? Wat is het signaal van vandaag? Nou, je ziet als je onze zetels optelt bij die van andere pro-Europese partijen, dan is er een duidelijke meerderheid in Nederland om verder te bouwen aan een sterk Europa. En dat vind ik het belangrijkste signaal vandaag. U heeft dus niet over uw eigen resultaat, maar u kijkt ook breder naar het pro-Europese verhaal. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld CDA het goed gedaan heeft. D66 een zetel erbij. Volt een zetel gewonnen. Dat zijn allemaal partijen die zonder reserve zich voor Europa uitspreken. En dat vind ik een mooi signaal. Waarom is dat zo belangrijk naast uw eigen winst? Nou, omdat het beeld toch ook in Europa is ontstaan. Als Nederland alleen nog maar eurosceptisch zou zijn. Heeft natuurlijk veel te maken met de schok van de verkiezingsuitslag in november. En nu laten we zien dat het beeld in Nederland toch iets diverser is. En dat je ook als progressieve partij als grootste uit deze verkiezing kunt komen. Het is nog maar een exit poll. We moeten afwachten wat het definitief is. Maar als dit inderdaad het beeld is, wat betekent dat dan voor de komende 5 jaar in Europa? Nou ja, dat in ieder geval de middenpartijen en centrum links, centrum rechts sterk genoeg zijn om samen verder te bouwen aan de Europese Unie. En dat dus radicaal rechts het wel heel goed doet, maar niet zo goed dat centrum rechts in de verleiding zou moeten komen om met hen samen te werken. U zocht die tweestrijd ook, hè, met Wilders. Heeft die strategie gewerkt, denkt u? Nou ja, ik heb de indruk dat hij veel meer. De afgelopen dagen zag ik voortdurend alleen mijn naam voorbij komen in zijn Twitterfeed. Ik heb wel willen aangeven dat ik een verschil zie tussen partijen die aan Europa willen werken. Iets meer, iets minder, veel meer, veel minder. En partijen die Europa willen slopen, zoals die van Wilders. En daar heb ik het verschil mee gezocht. Nu heeft u een half jaar geleden had u een flinke achterstand op de PVV bij de landelijke verkiezingen. Nu is het beeld iets anders, dichter bij elkaar, in uw voordeel. Wat zegt dat? Nou, ik denk, ik zou het graag zo willen uitleggen, maar het zijn Europese verkiezingen en ik wil er ook niet al te veel inlezen op dit moment. Maar het geeft de burger wel moed en dat merk je ook in deze zaal. Dat merkten we zeker. U gaat ook een feestje vieren vanavond. Is het ook een emotionele avond? Ja, het is een hele emotionele avond. Als ik zie hoe al die mensen die hier zijn, die zo hard hebben gewerkt in de campagne, hoe die nu genieten van deze uitslag, ja, dan raakt mij dat ook. Inmiddels zijn ook de kiezersbewegingen ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezing in november bekend. Politicoloog en onderzoeker Josje den Ridder van het SCP, we horen Frans Timmermans. Kun je zeggen dat GroenLinks-PvdA het goed gelukt is om kiezers, de eigen kiezers, te mobiliseren? Ja, dat is echt best wel goed gelukt, zeker als je het vergelijkt met andere partijen. Dus wat we eigenlijk zien in de landelijke peilingen is dat die kiezersvoorkeuren sinds de Tweede Kamerverkiezingen zijn wel veranderd. Hè. Je ziet dat de aanhang voor de PVV is gegroeid in de peilingen. Maar sommige partijen, zoals GroenLinks-PvdA, zijn er echt goed in geslaagd om die kiezers van uit 2023 nu weer te laten gaan. 63% van die mensen die toen op hen hebben gestemd, komen op en doen dat nu weer. Bij het CDA halen ze ook een vergelijkbaar percentage. Die zijn er ook goed in geslaagd. En daarom doet het CDA het misschien ook beter dan we misschien hadden verwacht. op basis van de peilingen en de uitslag van de vorige verkiezingen. Maar bijvoorbeeld een partij is de PVV, maar ook de VVD, de SP, die slagen er heel slecht in, of veel slechter in, om die kiezers van 2023 te motiveren om nu weer naar de stembus te gaan en op hen te stemmen. Dus je ziet toch echt dat die opkomst, die mobiliserend effect, dat echt de reden is waarom de uitslag eruit ziet zoals hij eruit ziet. Ja, VVD toch ook een partij met een vrij vaste achterban, maar die komen dus op dit moment niet helemaal opdagen. Nee, dus als zij al hun kiezers zouden trekken die ze ook hadden getrokken bij de Tweede Kamerverkiezingen. Kijk, je hebt natuurlijk twee verschillende bewegingen. Je hebt mensen die de partij al zijn verlaten. Dus de VVD is ook wat gedaald in de peilingen ten opzichte van die Tweede Kamerverkiezingen. Dus ze doen het al iets minder goed. Maar daarbovenop komt nog eens dat ze dus ook die kiezers die misschien wel op hen zouden gaan stemmen als er nu Tweede Kamerverkiezingen waren, dat ze het niet lukt om die te mobiliseren. Nee. NSC is een partij die het heel goed deed in die Tweede Kamerverkiezingen in november. Vandaag niet. Waar is die stem naartoe gegaan? Hebben we enig idee? Ja, dus ook een groot deel van de NSC-kiezers van de Tweede Kamerverkiezingen is thuisgebleven. Eigenlijk, dat is de grootste groep, bijna 59%. Een klein deel is gewoon bij het NSC gebleven, maar zij zijn ook kiezers verloren bijvoorbeeld aan CDA. En ook wel aan GroenLinks, PvdA en de PVV. Dus eigenlijk gaan ze alle kanten op. Dus dat zie je ook wel aan de NSC. Ze hebben kiezers getrokken van eigenlijk verschillende politieke ideologieën. En die raken ze ook weer een beetje kwijt. Dus je kunt zeggen dat ook het formatieproces wel invloed heeft gehad. Gaan we het zo nog eventjes over hebben. Ja, want we kunnen even weer naar Nederland-Canada. Want jij zei al, het begint te lopen in die tweede helft, Jeroen Elshoff. Ja, het loopt eigenlijk de hele tweede helft veel beter dan in de eerste. En het is ook 3-0 geworden in de 64ste minuut. En ik denk dat hij er net een minuut in stond, als het al een minuut was. Wout Weghorst viel in voor Brian Brobbey. Heeft er 9 in liggen tot dat moment. En zojuist zijn eerste balcontact, nummer 10 in het Nederlands elftal. Een rebound nadat de keeper een inzet van Schouten niet kon keren. En kennelijk komt er ook goed nieuws aan in de familie Weghorst. Want hij deed daarna de duim in de mond en de bal onder zijn shirt. En dat verraadt meestal dat er iets aanstaande is binnen de familie. Dus Wout Weghorst heeft ook een mooie avond. Net als iedereen hier in de Kuip eigenlijk. Want Nederland walst op dit moment over Canada heen. Het staat met nog 25 minuten te gaan. 3-0. Lars, we hadden het net al eventjes over de VVD. Toch een teleurstellende uitslag voor hen. Ja. Dat blijkt ook wel uit de reacties die je binnenkrijgt. Nou, zit op je telefoon. Of het gebrek daaraan, zullen we maar zeggen. Want we zijn natuurlijk op zoek wat dan de partijleider van de VVD, Dylan Jessicus, van deze uitslag vindt. Maar die heeft inmiddels het feestje van de VVD in Rotterdam verlaten. Zo krijgen wij het door en is ook niet van plan om de media te woord te staan vanavond. Ze is ook nog minister, dus we hopen haar natuurlijk op een ander moment te vangen. Maar dat zal niet morgen bij de ministerraad zijn, want daar is ze ook niet. Dat kun je niet afzeggen op de avond daarvoor. Dat zal vast een andere reden voor zijn dat ze er is, maar het toont wel aan dat ze ook niet heel erg grappig is om met deze uitslag te koketteren. Want eerlijk is eerlijk, op het moment dat je het heel goed doet, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk naar voren lopen en dat die winst op jezelf te laten afstralen. Dat we Wilders wel hebben gehoord. En Timmermans hebben we ook gezien, inderdaad. En op het moment dat het wat minder gaat, ja, dan is het toch heel fijn dat er iemand anders is, bijvoorbeeld je lijsttrekker Malik Asmani, om die pil even te slikken, zodat jij je met andere dingen bezig kunt houden. We gaan even naar Brussel, want daar is correspondent Thijs Sade. Die staat in het Holland House. Dat kennen we een beetje van de Spelen, of in ieder geval bij sport. Maar het is dus niet om Oranje aan te moedigen. Wellicht staat er wel ook de wedstrijd daarop, maar goed. Waarvoor zijn ze officieel daar, Tijn? Nou, het is een beetje het clubhuis van de Nederlandse gemeenschap hier in Brussel. Aan de voet van het Europees Parlement midden in Brussel, in de EU-wijk. Ja, veel Nederlandse diplomaten, ambtenaren, lobbyisten, advocaten, journalisten hier allemaal bij elkaar. Doorgewinterde Brusselaars. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal mensen die zaken moeten doen zometeen met die nieuwe Europarlementariërs. He, die proberen ze natuurlijk ook te beïnvloeden. Die proberen ze te gaan spreken bij het maken van wetten. Want dat komen ze zometeen doen in Brussel. Ja, dus een uitgelezen gezelschap voor wie het echt van cruciaal belang is om te weten wie er zometeen naar Brussel komen namens Nederland. Ja, hoe reageren ze dan op de exit poll? Nou, dat viel mij op meteen al bij die eerste, om 9 uur. Flink gejuich toch wel hoor. Hier een van de mensen hier in het team, het Brusselse team van een PvdA Europarlementariër. Nou ja, die sprong letterlijk een gat in de lucht. Maar ja, toch, de PVV is natuurlijk toch wel de grote winnaar met 7. Ja, er ontstaat natuurlijk een volledig nieuw politiek krachtenveld, hè, in dat Europees parlement. Dat weten ze nu in ieder geval grofweg zeker. En dat is belangrijk, want aan die andere politieke inkleuring, hè, van die Nederlandse, ja, van het Nederlandse politieke veld hier in Europa, moeten zij, deze mensen hier in dit Hollandhuis, zij moeten zich daaraan gaan aanpassen. En dat veld, dat politieke veld, is fors veranderd. Ja, fors veranderd. Wat zou het kunnen betekenen voor de positie van Nederland in Brussel? Nou, met PVV nu op 7, dus, hè, is het Nederlandse geluid hier in het Europees parlement plots voor bijna een kwart een PVV-geluid. Nou, toch een partij die eurosceptisch bekend staat, hè, willen veel opt-outs, uitzonderingen hier gaan regelen. Zeer kritisch op de Europese Commissie, op het huidige Europees parlement. Wilders wilde tot voor kort zelfs een nexit, uitstap uit de EU. Nou, ja, de vraag wordt, gaat zometeen na zondag, als alle uitslagen bekend zijn, gaat de PVV zich aansluiten bij een nieuwe, stevige politieke familie van Europese partijen, radicaal rechts waarschijnlijk. Ja, dan krijgen ze invloed, dan kunnen ze mee gaan doen. Maar ja, blijft de PVV bij een wat kleinere fractie van radicaal rechtse, ID heet die familie. Ja, dan blijven ze een beetje achter een cordon sanitair. Ja, want heel veel mensen willen dan toch niet met ze praten. En dan is dat PVV-geluid, die 7 zetels, natuurlijk veel minder waard. Maar voorlopig, als je de optelsom maakt, hè, van de coalitie, je gaat het omrekenen naar wat zij dus krijgen aan Europarlementariërs, ja, dan hebben ze zometeen bijna de helft van die 31 Nederlandse zetels. Tijn, dankjewel. We hoorden eerder Sander Smit al, lijsttrekker van de BBB. 2 zetels voor die partij in de exit poll, maar ook partijleider Van der Plas die juichte hard toen ze de uitslag hoorde. BBB, de formerende partij. Twee fucking heen. En we gaan er 3 van maken. Echt, oh, nee. Nou, ze hebben gek. Ik was gewoon nog gek hier. Ja, echt. Waarom? Ja, weet je, 2 zetels. We waren er niet, hè. 3 jaar geleden kwam ik voor de eerste keer in de Tweede Kamer in 1 zetel. En nou, na 3 jaar, 4 verkiezingen gehad. En gewoon van 0 naar 2 in Europa. Echt. Ik ontplofte gewoon. Eigenlijk ook al meer dan je misschien had verwacht. Wij hoopten natuurlijk wel op die 2e. Maar we zagen dat we tussen de 1 en de 2 zaten. En dan ben je echt afhankelijk van wat gebeurt er vandaag. Dat heb ik geleerd van 22 november. Dat ineens alles op de kop kan staan. Weet je, wat gaat er gebeuren? Gaat iedereen weer massaal naar PVV? Komen er weer kiezers bij ons terug? Hoe gaat de opkomst? En dan zit je toch, dan durf je niet te zeggen 2, dat hoop je wel. Ah, en als je die 2 dan ziet, jongen, ja, dan gaat het dak eraf. Echt letterlijk. We willen in Brussel heel veel bereiken, ook als coalitie. Is dat nu net iets makkelijker met 2 zetels? Zeker, tuurlijk. We krijgen daar een fractie, er komen mensen te werken. We zijn nu elke dag in Brussel, elke dag. Die staan gewoon aan het begin van wetgeving straks. Die kunnen gewoon met reëel, normaal beleid, kunnen ze gewoon Europa gaan veranderen. En dat kunnen we ook doen met de andere partijen die wat meer aan de rechterflank zitten. Gaan we dat gewoon doen. Weet je, dit is gewoon, dit is, ja, 2 zetels klinkt klein, maar het is mega. En weet je, als wij bewindspersonen krijgen op landbouw, 100% gaan die verder in Brussel. Het is misschien ook wel fijn dat trekkers niet meer naar Brussel hoeven te rijden, want u heeft daar al iemand. Ja, ja. Ja, ze mogen voor mij naar Brussel rijden en dan komen ze lekker bij ons op de koffie. En ontvangen we ze gewoon, ja. Maar nee, we gaan volle bak aan de slag. Echt, volle bak. Koffie staat klaar dus bij de BB in Brussel. Caroline van der Plas was dat in gesprek met Roel Pauw. D66, zeteltje erbij ten opzichte van de verkiezingen van 2019. Tenminste, tot nu toe dus in die definitieve exit poll. En daarom ook positieve reacties bij partijleider Rob Jetten. Ja, ik ben heel blij met deze uitslag. Wij hebben zelf een zetel gewonnen. Maar je ziet ook dat de positieve Europese krachten in Nederland vandaag toch de grote winnaar zijn. Ja, en dat is ook wel een signaal naar de rest van Europa dat het kan. Je kan echt een redelijk alternatief bieden tegen extreem rechts en tegen het populisme dat Europa van binnenuit kapot wil maken. Wat is het voor campagne geweest? Heeft u ook nog last gehad van concurrent Volt? Ja, het is natuurlijk een beetje een saaie campagne geweest, omdat we het in Nederland veel over de kabinetsformatie hadden. Wij zijn echt huis aan huis gegaan om mensen te laten zien, deze Europese verkiezingen die doen ertoe, ga stemmen. En het is geweldig om te zien dat mensen dat ook veel hebben gedaan. Ik hoor hier geluiden als, we zijn als D66 weer op de weg terug. Ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk in november een flinke stap teruggezet bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dan is het ook heel fijn dat je na zo'n, ja, toch stevige campagne nu weer zetelwinst pakt. En wat mij betreft is dit pas het begin van de wederopstanding van D66. Verslaggever Jorn Jonker in Den Haag sprak met Rob Jetten over de wederopstanding van D66. Dat is iets wat je vaak meer bij christelijke partijen hoort. Wederopstanding. Mooi, heel mooi. We gaan even terug naar het CDA. Want daar misschien ook wel een begin van een wederopstanding. We hoorden al even gejuich daar. Verslaggever Nienke de Zoete die ving Henry Bontebal op en vroeg hem of hij zich ook een winnaar voelt. Absoluut. Dat is we. Want wij hebben hier denk ik met het CDA een hele mooie prestatie neergezet. Ik ben hier heel erg blij mee. Tuurlijk, 5 jaar geleden was de uitslag anders. Maar als we het vergelijken met de uitslag op 22 november... dan zie je dat het project waarmee we bezig zijn met een degelijk CDA... met een hoopvolle agenda, met een goede lijsttrekker en een goed team... dat zich ook nu uitbetaalt. U heeft campagne ook gevoerd voor een fatsoenlijk Europa. Als u dan even de hele uitslag bekijkt... hoe kijkt u dan naar hoe er gestemd is in Nederland? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de uitslag nog een beetje op me laat indalen. Ik ben nu vooral even bezig geweest met wat betekent het voor mijn eigen club. Omdat dit voor ons natuurlijk ook echt een tussenmeting is. We zijn nu een aantal maanden bezig met het nieuwe CDA neerzetten. Met nieuwe mensen, met een nieuw verhaal ook. En dan is het natuurlijk altijd spannend. Je ziet peilingen, maar peilingen doen eigenlijk er niet toe. Wat enig telt zijn verkiezingsuitslagen. Die is mooi. Helpt het dan ook nog een beetje dat NSC en BBB het minder lijken te doen? Nee, dat helpt mij helemaal niks. Ik ben daar geen seconde mee bezig, eerlijk gezegd. Dit is voor ons gewoon, wij zijn echt aan het kijken hoe kunnen wij zelf beter worden als partij. En wij worden niet beter als het met anderen minder goed gaat. Wij worden alleen beter als we echt zelf een goed verhaal neerzetten. Een goed verhaal op een goede manier gebracht met goede mensen. Dat is eigenlijk ons project. En ja, ik denk dat we dat nu een klein beetje al uitbetaald zien worden. Maar we zijn er nog lang niet, want ik denk dat er ook voor het CDA nog veel meer in het vat zit. Want ja, dit is nog lang niet klaar wat ons betreft. Lars, je zit zeer geconcentreerd te luisteren naar Bontebal. Nou, omdat ik het ook wel interessant vind. Kijk, Henry Bontebal is inderdaad een nieuwe lijsttrekker van het CDA. Daar hebben ze binnen de partij ontzettend hoge verwachtingen van. Ze hebben een hele roerige tijd achter de rug met het vertrek van Pieter Omtzigt. Met het feit dat Wopke Hoekstra ineens als partijleider vertrok, niet langer beschikbaar was. En ineens ook zijn eigen partij verraste dat hij eurocommissaris werd. Dus in Brussel zit al, wat dat betreft. Dus dat is een hele boel ellende die partij is overkomen in korte tijd. En ze waren heel erg gelukkig met het feit dat ze iemand als Henry Bontebal hadden als lijsttrekker. Dat betaalde zich nog niet uit in november bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ze hebben vertrouwen gehouden. Je kon geen CDA'ers spreken de afgelopen tijd. En ik heb er bijvoorbeeld voor Met het Oog op Morgen een flink aantal geïnterviewd CDA-bewindspersonen die allemaal spontaan begonnen over wat voor fijne club het CDA nu is. Eigenlijk, kom maar, blij dat al die andere mensen nu weg zijn, want die zijn we gezellig onder ons. Dat zeggen ze niet, maar zo klonk het een beetje. En ik denk dat ze daar heel erg blij zijn dat dat zich nu bij deze Europese verkiezingen wel vertaalt in een groter aantal zetels. En dat ze ook toch stiekem wel kijken naar die partijen waar ze de kiezers aan kwijt zijn geraakt. Dus NSC van CDA van later Omtzigt, zullen we maar zeggen, die er maar één krijgt volgens deze exit poll. En BBB, die er dan twee krijgt, maar dat de Christendemocraten nog steeds in die strijd hebben gewonnen. We hoorden Bontebal zeggen dat hij eigenlijk niet naar andere partijen luistert. Dat siert hem dat hij dat op die manier in de microfoon zegt. En die kiezer, Josje van het CDA, dat werd altijd van gezegd, is een trouwe kiezer die wel wat vaker dan andere kiezers opkomt dagen bij verkiezingen. Zou dat hebben meegeholpen ook nog? Ja, ik denk dat dat heeft meegeholpen. En wat ik denk ook wel heeft meegeholpen is dat het CDA wel goed gelukt om die kiezers uit 2023 van de Tweede Kamerverkiezingen vast te houden. Dus dat hebben zij echt beter gedaan dan andere partijen. Dus misschien is dat wel een steuntje in de rug. Want de afgelopen keren zagen we steeds dat zij van verkiezing op verkiezing kiezers verloren. Nu voor het eerst dat ze echt weer kiezers vasthouden en ook wel wat kiezers terug lijken te winnen van NSC. Maar het heeft dus wel echt met die opkomst te maken. Ja. Dat zij het relatief goed doen. En voor het eerst ook. Dus we kunnen nog niet spreken van een wederopstanding? Nee, ja, ik kan me voorstellen dat zeker een partij als D66 dat even claimt. Want die hebben in november echt een ongelofelijke klap gehad. Die gingen van 24 zetels naar 9 zetels. En dus zei Rob Jetters juist in zijn interview, dit is het begin van de wederopstanding. Ik denk dat daar heel veel hoop in zit voor de komende periode. Laten we wel wezen, de kiezers van D66, zeker als het om Europa gaat, die komen wel Want die vinden Europa inherent al heel erg belangrijk. Gaat dus, een deel ook niet naar Volt? Ja, maar een kleiner deel dan je feitelijk zou denken. Dat zie je dus ook nu wel terug in de peilingen. Ze winnen, of in de exit poll moet ik zeggen. Ze winnen er één, Volt wint er ook één. Ik weet niet of je één op één kunt zeggen dat als Volt er niet was geweest, dat D66 er dan twee zou hebben. Wellicht heb jij kiezerstromen gezien. Ja, als je naar die kiezerstromen kijkt, dan zie je eigenlijk dat ze nu meer kwijtraken aan GroenLinks PvdA. Dus dat zou met die tweestrijd te maken kunnen hebben. Ja. Precies. En dan wellicht niet wat minder bij Volt. Was partijleider Rob Jetten, toen ik hem van de week sprak, ook niet zo heel erg bang voor. Hij zei van, wij gaan het waarschijnlijk echt wel beter doen dan Volt. Onze achterban is gemotiveerd voor deze verkiezingen. Die komen opdagen. Die hebben ook volop campagne gevoerd. En dat zie je dan vertaald in van 2-3 volgens deze peiling. En ja, natuurlijk als partijleider, als je zo'n klap hebt gehad en je pakt een klein beetje winst, dan roep je dat dit het begin is van een wederopstanding. Bij Bontebal, bij het CDA, zullen ze wellicht wat voorzichtiger zijn. Want die hebben eerder meegemaakt ook dat je denkt dat je weer omhoog gaat en dat je vervolgens een behoorlijke klap eroverheen krijgt. Ja, ik wil eventjes naar de SGP, ChristenUnie. Ja, dat is wel heel opmerkelijk. Die hadden tot nu toe in Europa een gezamenlijke lijst. Dus dat was een combinatie SGP, de ChristenUnie. Een beetje zoals nu GroenLinks, PvdA. Alleen die hebben besloten voor deze verkiezingen uit elkaar te gaan. Omdat de ideologische verschillen tussen die partijen vonden ze zelf, in zeker bij de ChristenUnie, toch wel te groot zijn geworden. SGP werd door de ChristenUnie gezien als een partij die toch veel rechtsconservatiever was dan zij. Zit er ook in het Europarlement echt bij die conservatievere partijen? Zit er ook inderdaad in het Europarlement bij die conservatieve families. Dan voelde de ChristenUnie zich wat minder in thuis. En die hadden heel erg gehoopt dat ze op eigen kracht een zetel zouden kunnen veroveren. Nou, dat is niet gelukt. De SGP daarentegen, die is het wel gelukt. Die kunnen hun lijsttrekker naar Brussel sturen. Daar zullen ze ongelooflijk blij mee zijn. Ook trouwe kiezers daar, wellicht? Wellicht, inderdaad. Er is een hele duidelijke, definieerbare SGP-achterban. Dat zie je natuurlijk bij elke verkiezing wel vertaald. Zeker in de Tweede Kamer. Hè. Dat hangt steeds op 2 of 3 zetels. En nu zie je dus dat bij het Europese parlement een lijsttrekker in ieder geval de kiezer aan zich heeft weten te doen. Zie jij daar iets, Josje? Je moet in ieder geval wel hier rekening mee houden dat de percentages van beide partijen zitten rond die kiesdrempel. Dus als hier nog echt zeg maar 0,5% of omhoog of omlaag is, kan dat echt nog anders uitvallen. Dus zij moet echt wel de uitslag, definitieve uitslag afwachten. Ja, dat oké. Okay. Billen knijpen tot zondagavond. Blijft dat geldt, ja. Belangrijk om dat te benadrukken. Ja. Zondagavond de definitieve uitslagen. Wij gaan even terug waar we de uitzending begonnen, namelijk in Leeuwarden. Want daar waren PVV en GroenLinks PvdA de grootste partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dennis Simon, jij was eerder deze uitzending nog in een stembureau. Maar wat ik nu zo hoor, klinkt niet meer achter het stembureau. Nee, bepaald niet. Nee, dat zou te veel afleiden, denk ik, bij het tellen van de stemmen. Op de achtergrond wordt ondertussen Wonderwall van Oasis gestart. Een echte karaoke-klassieker, want ik ben in een karaoke-bar. En eigenlijk... Ja, ik ga zelf niet meezingen, dat beloof ik je. Nee, want niet iedereen zit achter de radio om naar Suze van Kleef en Mark Vissen en Lars Geerts te luisteren en hun duiding. Want niet iedereen is nou eenmaal bezig met de verkiezingen. Dat blijkt hier maar weer hier in die karaoke-bar. Karaoke-bar Scooters is dat. Dat is in de uitgaansstraat van Leeuwarden. Een van de uitgaansstraten. Die zit toevallig ook in de buurt van dat poppodium waar ik eerder in de uitzending was. En ja, het feest de democratie wordt hier dus niet echt gevierd, maar wel een ander feest. Dit is een hartstikke normaal karaokefeestje. Ja. Helemaal niet bezig met verkiezingen? Nee joh, dat hebben we al lang gedaan vanochtend. We hebben al lang gestemd. Oh, wel gestemd? Ja, we hebben al lang gestemd. Ja. Nou, eigenlijk ben ik hier om een beetje te peilen inderdaad of het een beetje leeft, die Europese verkiezingen. Wat hebben jullie voor gevoel daarbij? Ik denk dat het wel leeft hoor. We praten er wel veel over. Wij zijn collega's van elkaar en bij ons op kantoor leeft het wel. Maar jullie dachten vanavond, oké, we hebben gestemd, maar we gaan nog niet nog even voor de tv zitten of bij de radio om te kijken wat nou eigenlijk onze stemmen allemaal doen. Wat daar het resultaat van is. Nee, wij dachten wij gaan de democratie vieren. Je kan de hele tijd blijven wachten, maar ik hou daar zelf niet zo van. Daar word ik al rustig van. Dus dan liever mijn tijd even voor iets anders gebruiken, wat gezonde afleiding. En dan zie ik de resultaten wel wanneer die er zijn. Want ik kan er zelf niks meer aan veranderen. Hè? Ik heb gestemd, meer kan ik helaas niet doen. En is het ook zo dat het misschien voor veel mensen minder boeit dan de landelijke verkiezingen of de gemeenteraads of de provinciale verkiezingen. Ik zie u al een beetje heen en weer knikken. Nou, kijk, Europa is natuurlijk een stuk verder weg dan landelijk en provinciaal en dergelijke en gemeenteraad. Maar ik denk wel even belangrijk. Maar als je nagaat dat we toch een onderdeel zijn van de EU en wat zij bepalen heeft ook invloed op ons, ja, hoe ver weg het ook lijkt. Dus ja, als je er niks over zegt, dan mag je ook niet klagen. En over andere belangrijke dingen gesproken, er is ook nog zoiets als een wedstrijd van het Nederlands elftal vanavond. Ik zie u al lachen. Die ontgaat u ook een beetje, hè? Dat is voor mij echt expres, ja, nee. Daar heb ik helaas niks mee. Niks voor mij, sorry. Nee. Ik hoop dat Nederland het goed doet. Voor de rest, ik heb nog nooit voetbal gekeken. Dat. Maar wel gekaraoken. Ja! Uiteraard. Ja, super. Ja. Heel veel plezier nog vanavond. Dankjewel. Danny Siemens was dat. Die gaat nog niet naar huis, denk ik. Nee, de sfeer zit er goed in Leeuwarden. En ik hoor eigenlijk op de achtergrond bij jou, Jeroen Elshoff, dat de sfeer in Rotterdam er ook goed in zit. Ja, mensen hebben hier een hartstikke leuke avond. 36.000 die op deze wedstrijd zijn afgekomen. Want het is op af zijn gekomen, want het is juist 4-0 geworden. Omdat Virgil van Dijk, de captain van Nederland, die in is gevallen. Net als Weghorst, die ook inviel, zojuist een doelpunt heeft gemaakt. Een foutje van de keeper die dacht eruit te komen. Die denkt, ik stomp die bal wel weg. Maar van Dijk, dat moet hij toch ook weten als hij af en toe eens naar Liverpool of Nederland kijkt. Is een beetje lang, kan vrij hoog springen en ook heel goed koppen. En dat deed Van Dijk dus beter dan dat de doelman die bal raakte. En dus 4-0 voor Nederland. We zitten in de 85ste minuut inmiddels. En het is in de tweede helft eenrichtingsverkeer. Nederland speelt Canada helemaal zoek. En dat geeft het publiek hier een goed gevoel. En dat geeft Koeman denk ik ook een goed gevoel op weg naar straks nog een volgende oefenwedstrijd tegen IJsland. En de start van dat EK volgende week zondag tegen Polen in Hamburg. Nederland maakt er een show van na rust 4-0. En we hebben nog een paar minuten te gaan. Nou, dat biedt hoop voor dat EK in ieder geval. Zo direct in ons laatste half uur nog meer reacties van de verschillende politieke partijen. En natuurlijk de slotfase. De laatste minuten van Oranje tegen Canada. NPO Radio 1. De hoofdpunten nu, Dorot Megens. Geert Wilders noemt de uitslag van de Europese verkiezingen een mooi resultaat. In de definitieve exit poll van onderzoeksbureau Ipsos INO in opdracht van de NOS stevend zijn PVV af op 7 zetels. Dat zou een forse winst betekenen ten opzichte van de vorige verkiezingen, toen zijn partij 1 zetel haalde. Wilders feliciteert GroenLinks-PvdA, die op 8 zetels staan. Al voegt hij eraan toe dat hij hoopt dat de PVV, als zondag de uitslag komt, de grootste wordt. 3 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische inval in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever. Daarnaast zijn 13 Palestijnen gewond geraakt. Hulpverleners zouden zijn beschoten bij het wegdragen van doden. Het Israëlische leger spreekt van een operatie tegen militanten. Het Franse leger gaat in Oekraïne 4500 militairen trainen. Ook krijgen ze Franse wapens. Oekraïnse militairen worden nu nog opgeleid in landen als Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar trainen op Oekraïnse bodem zou efficiënter zijn. Door hun val vanmiddag in het Criterium du Dauphiné kunnen de wielrenners Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle niet meedoen aan de Tour de France. Van Baarle brak zijn sleutelbeen. Kruiswijk heeft een breukje in zijn heup. En hun wielerploeg, Visma Lease Bike, denkt dat ze niet op tijd zijn hersteld voor de start van de Tour op 29 juni. Dit is NOS Europa kiest. De stemming. Ja, NSC komt in de prognose uit op 1 zetel, hoorden we al. Matthijs van der Wiel die sprak in Den Haag met partijleider Pieter Omtzigt. Meneer Omtzigt, er werd best wel hard gejuicht voor 1 zetel. Ja, wij zijn blij dat we vanaf nu als partij ook in Brussel vertegenwoordigd zijn. We zijn een partij die minder dan een jaar bestaat. Een ontzettend mooie uitslag gemaakt heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen. Op het punt staat om verantwoordelijkheid te nemen met landsbestuur. En nu ook in Europa vertegenwoordigd is. Wat moet die arme Dirk Grotink in zijn eentje in een zaal met 719 andere Europarlementariërs? Wat kun je daar bereiken? Want u heeft een heel ambitieus programma, hoorde ik nu weer. Ja. Migratie, huisvesting, landbouw. Ja, we hopen toe te treden tot EVP. Dat is de grootste fractie en hopelijk ook nog de grootste fractie na de verkiezingen. Ja. Wat kun je in je eentje inbrengen dan? Nou ja, hij was de rechterhand van de fractievoorzitter en kent daar de netwerken. Een voet tussen de deur? Een voet tussen de deur en een goede voet tussen de deur. Iemand die precies naar de weg weet en ook precies weet welke dingen we willen doen. U zegt het is hartstikke knap wat u binnen een jaar bereikt heeft. In november was het nog veel knapper, want als je naar de percentages kijkt, kreeg u toen bijna 13% van de stemmers. Ja, kijkt u maar even mee, want u bent ja, van de cijfertjes. Benieuwd, ja. En dan de laatste prognose is het nog maar 3,8. Dat betekent dat nog maar een derde van de kiezers over is. Ja, we hebben een andere kiezersgroep overtuigd bij deze verkiezingen. Ik denk dat wij ook wat minder prominent aanwezig waren. Kijk, toen ik in november meedeed, waren wij als partij wel nieuw. Maar ik was als Tweede Kamerlid niet helemaal nieuw, in alle eerlijkheid. Ik kon laten zien wat ik in de Tweede Kamer kon. Wij hebben nog niet kunnen laten zien wat we in Brussel kunnen. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat er kiezers zijn die het niet waarderen dat u samenwerkt met Wilders en dat ze daarom niet meer op u gestemd hebben? Dat kan ook een reden zijn. We gaan met de kiezers spreken. We gaan zien wat er uit die resultaten komt. Ja, kijkt u nog even mee naar het lijstje. CDA, Tweede Kamer, 3,31. Laatste prognose, 9,7. Die zijn alweer drie keer zo groot. Wat is er aan de hand? Je hebt het knap gedaan. Wat er aan de hand is, is dat bij elke verkiezing, en dat hebben we in Nederland gezien, we enorme golfbewegingen zien. De BBB was... Die zijn vrij stabiel, hè? Ja, en die waren de verkiezingen daarvoor waren ze de allergrootste, weet u nog. Bij de provinciale statenverkiezingen zaten ze dik boven de 20%. De keer daarvoor, misschien ben ik het al bijna vergeten, was Forum voor Democratie de grootste, die op dit moment 0 zetels scoort. Dus als u vraagt wat is er in Nederland aan de hand, dan is dat een vrij zwakke band tussen kiezers en politieke partijen. Gaat het u wel lukken om die mensen vast te houden als je hier kijkt naar deze prognose? Dan gaan we ons uiterste best doen. Was Pieter Omtzigt. We gaan door naar Volt. Voorlopig komen zij op 1 zetel. Verslaggever Jorn Kompeer sprak lijsttrekker Reinier van Lanschot en vroeg hem of hij teleurgesteld was of juist niet. Nou, we zijn heel blij met 1 zetel, want we hadden er 0. Dus we gaan een grote stap omhoog en dat is fantastisch. Daar hebben we keihard voor gewerkt. Dus daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd hebben we ook op 2 zetels gepeld. Dus ik heb nog een beetje hoop dat in de volgende peiling het wel 2 zetels worden. Is dat een beetje het probleem van Volt? Jullie peilen steeds hoger nadat de uitslag is. Ik weet niet of dat het probleem van Volt is. Ik denk vooral dat het heel goed is dat wij nu nog verder doorgroeien. 5 jaar geleden bestonden we nog niet. En sinds vandaag zijn we op alle lagen vertegenwoordigd. Van de gemeente tot de provincie, tot landelijk en Europees. En dat is ontzettend mooi. En zo bouwen we door. Ja, want tegelijkertijd zien we de partijen winnen die eigenlijk eurokritisch zijn. Jullie zijn absoluut niet eurokritisch. Wat denken jullie dan te kunnen bereiken met die 1 zetel straks? Ontzettend veel. We hopen die 1 zetel ook samen te voegen met Volt-zetels in andere landen. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waar we ook op meerdere zetels peilen. En dan kan je ook met een klein team wel heel veel bereiken in het Europees Parlement. Ja, aldus lijsttrekker Reinier van Lanschot. Eigenlijk was het een duo-lijsttrekkerschap. Lars, hè? Ja. Zo moesten we het noemen. Ja, zo moesten we het inderdaad noemen. Er was nog een tweede lijsttrekker. De vraag is wel, ja, gaat hij het halen? 1 ja. zetel, inderdaad. 4,9% in de exit poll. Dat is wel aan de ruime kant voor één zetel. De vraag is of je dan nog een tweede kunt verwachten op zondag. Dat lijkt me eerlijk gezegd wel een beetje moeilijk, hoor, voor ze. Dan is hij degene die gaat. Ja, hij staat op nummer 1. En Reinier van Lanschot, dit is niet zijn eerste poging om in het Europees Parlement te komen. Hij heeft het al 2 keer eerder geprobeerd. Toch maar weer als lijsttrekker verkozen bij Volt. En zoals het er nu naar uitziet, inderdaad degene die voor de eerste keer voor Nederland Volt gaat vertegenwoordigen in Europa. Gelukt. We gaan eventjes naar de laatste minuten van Nederland-Canada, die oefenwedstrijd. Jeroen. Ja, we krijgen er 3 minuten bij. Daarvan zit er al 1 op. Dus we hebben nog 2 minuten te gaan. Het staat 4-0. Heel langzaam zijn we aan het uitspelen vanavond. Het publiek is blijven zitten. Is tevreden. Nog een paar cijfers die opvallen bij die 4-0. We hoorden dus dat Wout Weghorst vlak na zijn invalbeurt de 3-0 maakte. Nou, inmiddels hebben we dat geteld. Hoeveel tijd had hij nodig om tot een doelpunt te komen? Dat was 55 seconden. Dat was de snelste goal na een invalbeurt voor Oranje sinds El Giro Ilia dat deed tegen Hongarije in 2010. Toen 34 seconden. Leuk dus voor Wout Weghorst. En Van Dijk kopte dus de 4-0 binnen. En dat betekent zijn 8e treffer in het Nederlands elftal. En 5 van die 8 maakte Virgil van Dijk met het hoofd. Allemaal mooie cijfers die passen bij een mooie tweede helft voor Nederland. En wat voor Koeman vooral belangrijk is dat hij een aantal spelers toch heeft zien uitblinken vanavond. En die kandideren zich wellicht voor meer dan alleen maar een plek op de bank straks. Frimpong deed het heel erg goed. Gravenberg heeft een uitstekende wedstrijd gevoetbald. En zo zijn er dus wel meer En dat betekent dat Ronald Koeman tevreden kan zijn over wat hij heeft gezien. De spelers zijn fitter geworden vanavond. Dat was zijn grootste doel. Daardoor werd deze opstelling eigenlijk bedacht door Koeman. En dan is het ook prettig dat die 4-0 nu op het bord staat. En dan komen er straks nog twee bij. Morgen melden Koopmeiners en Reinders zich. Nadat die nog verplichtingen hadden ver weg. Onder andere in Australië met de club. Dat had Reinders met Milan en Koopmeiners moest nog een wedstrijd spelen in de Serie A. Die komen er daarna bij. En die zijn allebei ook heel erg in vorm geweest dit seizoen. En dat betekent nog meer keuzes voor Koeman. Voor de wedstrijd tegen IJsland aanstaande maandagavond ook hier in de Kuip. En dan op dinsdag gaat Nederland naar Wolfsburg. Daar is het trainingskamp om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd in Hamburg. Het EK begint volgende week vrijdag voor Nederland. Volgende week zondagmiddag om 3:00 met die wedstrijd tegen de Polen. Ik kan het allemaal vertellen omdat de bal rustig in het bezit is van de tegenstander van vanavond, Canada. En de laatste seconden stikken weg. We kijken naar de scheidsrechter en wachten eigenlijk op zijn eindsignaal. Dat kan niet heel lang meer duren. Ik denk dat hij nu gaat fluiten, jazeker. En dus hoort u hier het applaus in de Kuip. Is Koeman ongetwijfeld tevreden over de tweede helft. Want Nederland wint met 4-0 van Canada. Dankjewel, Jeroen. Hier in de studio, analist Robert Maaskant. Robert, voor de mensen die zich vooral hebben bezig gehouden met zetelverdelingen, percentages, kiezersstromingen. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Mensen wij vieren hier in de studio, ja, bijvoorbeeld. Ja. Daarom ben jij bij terug ons. Naar het echte volk. Precies. Wat voor Nederland heb jij gezien vandaag? 4-0, ik bedoel, dat klinkt erop en erover. Ja, prima. Prima? Zelfs, ja. Zuinig? Ja, ja, maar goed, je moet ook een klein beetje de tegenstand in ogenschouw nemen. Canada is denk ik niet de beste ploeg van de wereld. Zelfs de uitblinkers van Canada hadden niet hun beste dag. Nou, dan valt het wel een beetje weg. En het Nederlands elftal heeft gedaan wat ze moesten doen vooral. Dat is heel degelijk geweest in verdedigend opzicht. Opbouwend opzicht vanaf het middenveld. Geen fouten gemaakt, goed in de passing. En de mensen die de doelpunten moeten maken zijn ook opgestaan. En vooral Frimpong was daar belangrijk in. Met zijn snelheid. Nou, dat is, die heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gehad bij Leverkusen. Maar bekroonde dat ook vandaag weer om zich echt kandidaat te stellen voor een basisplaats. Dus dat wordt heel interessant waar Koeman voor gaat kiezen. En Depay meldde zich toch weer. Als langzamerhand gaat hij richting topscorer alle tijden. Ondanks soms zijn imago, denk ik. Want er zijn heel veel mensen die hem toch wat minder mogen door zijn gedrag op en rond, buiten het veld vooral. Vandaag speelde hij weer met een haarband, een hele opvallende haarband. Maar als je goed speelt en je scoort, dan vinden mensen dat al heel snel niet meer zo irritant, toch? Het is irritant als iemand niet presteert. Ja, nou, je neemt een bepaald imago mee. En ik vind dat prima. Een topsporter moet dat ook gewoon kunnen doen. Je moet ook die vrijheid hebben om zo te kunnen bewegen. Maar je weet ook dat als je even iets minder speelt, dan vallen mensen daar weer over. Ja. Maar je merkt gewoon hoe ongelooflijk belangrijk die is voor het Nederlands elftal. En dat laat hij vandaag wederom zien met een aantal prachtige assists waar geen doelpunten uitvielen. Mm-hmm. Maar hij is ook gewoon weer betrokken bij doelpunten. Dus ja, een reguliere overwinning. Een overwinning die niet zo heel veel zegt. Ook ten opzichte van de opstelling. Hè. We gaan toch met andere namen dadelijk het EK beginnen, verwacht iedereen. Maar wel goed, want hier krijg je sfeer van. En ik weet zeker dat de 40.000, 50.000 mensen die vanavond gekeken hebben in Rotterdam, daar toch weer een beetje een boost van krijgen. Van nou, zou het dan toch? En die hoop heb je nodig als je naar een EK toe gaat. Ja, en zij krijgen die boost. Hoe zit dat met jou? Ik ben net als Virgil van Dijk, de aanvoerder, wat realistischer in het verhaal. Ik vind dat wij toch wel de echte topkwaliteit missen in het elftal om Europees kampioen te worden. Mm-hmm. Wat ik wel vind, is dat wij een elftal hebben wat heel moeilijk te verslaan is ook. En we hebben natuurlijk uitstekende spelers. Alleen ja, heel voor zo'n groot toernooi kijken we als Nederlandse supporters en fans, sluiten we onze ogen een beetje voor de landsgrenzen vaak. En kijken we ook niet meer wat onze concurrentie is. En als je gewoon simpelweg kijkt naar het elftal van Engeland bijvoorbeeld. Frankrijk natuurlijk, die grote favoriet is. Maar ik vind ook in Oostenrijk hebben echt een gevaarlijke outsider. En zitten we wel veel geblesseerden, toch? Van ook goede jongens. Ja, er zijn twee jongens geblesseerd inderdaad bij Oostenrijk. Maar goed, bij Nederland is Frenkie de Jong ook nog geblesseerd natuurlijk. Dus dat telt ook mee. Ja. Maar ja, wat ik vanavond gezien heb, dat geeft altijd weer een klein beetje meer hoop dan de sommige stroeve wedstrijden die we in Nederland zelf al hiervoor gespeeld hebben. Ja, toch wel lekker als je af en toe een briljante paas ziet of een aanvallende impuls die je al een tijdje niet gezien hebt. Ja, nou, simpelweg gewoon 4 goals maken op internationaal niveau is uitstekend. Heel even kort nog afsluitend. Maandag IJsland, laatste oefenwedstrijd. Hoe anders verwacht jij dat het Nederlands elftal er dan uitziet? Wordt het dan wel een echte oefenwedstrijd voor het EK? Ja, daar verwacht ik in ieder geval heel ander middenveld te zien. Ook een andere voorhoede. Kijk, ik denk dat achterin met Verbrugge heeft hij al een keuze voor gemaakt. Nou, Van Dijk, Ake en Dumfries zullen geen enkele twijfel zijn. Dus dat zijn jongens die gaan spelen maandag. Het middenveld wordt echt wel een geweldige concurrentiestrijd. Ja. Frenkie de Jong zal het nog niet gaan halen, denk ik. Maar je hebt met Reinders en Koopmeiners twee jongens die in bloedvorm zijn. Nou, die wil je wel laten spelen. Dus ja, ik vind maandag leuk om te zien waar Koeman voor gaat kiezen. En dan zal er nog steeds concurrentie zijn op weg naar die wedstrijd van Polen. Dat is wat je ook nodig hebt in zo'n elftal. Analist Robert Maaskant, dank je wel voor dit. Naar de verkiezingen. Ipsos INO heeft namelijk ook een opiniepeiling gehouden. Dus niet alleen die exit poll. Ook een opiniepeiling. Wat speelde er allemaal mee bij kiezers om te bepalen op wie ze gingen stemmen? Het is de eerste keer dat er weer gestemd kon worden na de Tweede Kamerverkiezingen van november. Dat weten we. In hoeverre heeft die formatie een rol gespeeld in de bepalen op welke partij er werd gestemd, Josje? Kun je dat terugzien? Nou, er is in ieder geval door Ipsos INO gevraagd welke overwegingen een rol speelden. Was dat landelijk, was dat Europees of allebei? Dan zien we dat ongeveer de helft zegt dat het allebei een rol heeft gespeeld. Dus en een ja, ongeveer kwart het een of het ander. En daar zie je wel grote verschillen. Dus voor de PVV was het dan of allebei of toch vooral landelijk. Bij GroenLinks, PvdA allebei of Europees. Dus daar speelden landelijke overwegingen volgens de eigen kiezers naar eigen zeggen geen grote rol. Dus dat zie je wel dat het toch ook wel over de landelijke politiek is gegaan. En misschien zelfs wel een beetje meer, omdat we uiteindelijk ook weten uit ander onderzoek dat kiezers heel weinig weten over Europa en het ze ook heel weinig interesseert. Dat zeggen ze ook vaak wel, ook zonder gêne, hè? Dat je zo, ja, dat volg ik niet te ver weg. Nee, precies. Mensen volgen het niet. En ze zeggen dan, ja, ik lees er ook geen nieuws over. Dus ik zou er meer over geïnformeerd moeten worden. En dan vragen wij van, onze taak, ja. Zou je dat dan lezen? En dan zeggen ze nee. Oh. Dus het is gewoon een soort self-fulfilling prophecy. Ja, het is heel moeilijk uitspreekt. Om mensen daarvoor te interesseren. En er zijn natuurlijk wel ook daar verschillen tussen partijen. Dus je hebt wat meer pro-Europese partijen die het wat meer interesseert. Maar landelijke overwegingen hebben zeker een rol gespeeld. En dat doen ze eigenlijk altijd bij niet-nationale verkiezingen, zoals Europese verkiezingen en lokale verkiezingen. Hmm. En ook niet dat er dingen toch wel ook de afgelopen 5 jaar natuurlijk zijn gebeurd. Nou, corona springt er natuurlijk uit, waar ook juist Europees op werd gereageerd. Dat soort ontwikkelingen. Kijken ze daardoor anders naar de EU? Ja, het gekke is eigenlijk grofweg nee. Dus er is sinds de afgelopen Europese verkiezingen best wel wat gebeurd. Je noemde al corona, de oorlog in Oekraïne. In een eerder onderzoek noemde Ipsos INO eigenlijk dat Nederlanders de Europese Unie zien als een verstandshuwelijk. Want je bent getrouwd, maar heel veel liefde is er niet. En dat is eigenlijk iets wat we de afgelopen 15 jaar in al het onderzoek naar de EU zien. En dat is niet veranderd. Wat we wel zien is dat er bijvoorbeeld nu meer steun is voor uitbreiding van de EU, dan 5 jaar geleden. Dus daar heeft de oorlog echt wel in Oekraïne echt wel wat in gedaan. Maar grosso modo zijn Nederlanders niet heel veel anders gaan kijken. Is de interesse ook niet echt toegenomen. Wat wel veranderd is, zijn de thema's die spelen. Dus zowel op Europees niveau als op Nederlands niveau. Dus we hebben het nu steeds over immigratie. Dat was eigenlijk in 2019 ook al best wel een thema, hoor. Want toen had je natuurlijk die vluchtelingencrisis uit Syrië, ja, in 2015, 2016. Maar toen ging het nog wat meer over de economie en veel meer over klimaat. Nou, klimaat speelt nu, ja, voor GroenLinks, PvdA-kiezers een rol, voor D66 en Volt-kiezers. Maar verder is het echt een minder grote rol dan 5 jaar geleden. Immigratie is belangrijk. Inflatie. En kiezers geven ook aan in dat onderzoek van Ipsos dat de gezondheidszorg een belangrijke rol speelt. Maar ik vermoed dat dat gewoon is omdat ze dat een heel belangrijk thema vinden. Dus dat is niet iets wat heel erg Europees is. Nee, dat wordt niet echt Europees. Dat is nou echt iets wat vooral landelijk wordt geregeld, ja, natuurlijk. Ja. En dan zie je dus weer de landelijke politiek terug in die Europese verkiezingen. Zijn er ook onderwerpen waarvan kiezers vinden dat de EU meer zeggenschap moet krijgen? Dus mensen vinden dat de EU een taak heeft op grensoverschrijdende thema's. Hè, op het gebied van klimaat, hoor, als je mensen dan vraagt, op immigratie, als het gaat over veiligheid. Maar we hebben daar een aantal jaar geleden wat uitgebreider onderzoek naar gedaan, ook met mensen over doorgepraat. En dan blijkt ook een beetje dat mensen dan denken dat Nederland, er is een beeld in Nederland dat wij in alles voorop lopen, het meest betalen en het meest doen. Dat wij gekke Henkie zijn, zo noemen mensen dat. Dus als ze zeggen dat ze meer Europa willen, bedoelen ze ook vaak van, ja, wij zijn de norm en anderen moeten zich meer aan de regels houden en voor ons kan er wel een uitzondering zijn. Nou, misschien en wel om in even lijn even met duidelijk te zeggen, het klopt dus niet dat wij gekke Henkie zijn. Niet altijd, nee. Dus er zijn bijvoorbeeld in ranglijstjes over klimaat of zo, of ook over het verdeling van asielzoekers, blijkt echt niet dat wij onevenredig veel doen of dat wij in alles voorop leven, op voorop lopen. We zijn geloof ik nog wel steeds netto betaler. Maar levert natuurlijk Nederland ook wat op. Maar het beeld bestaat dat wij al heel veel doen. Dus als mensen zeggen we willen meer Europa, bedoelen ze soms ook wel van ja, anderen moeten dus een beetje doen wat wij ook al doen. Dus het is niet altijd gezegd dat mensen dan ook bedoelen van wij als Nederland moeten soevereiniteit of macht overdragen aan Brussel. In het klimaat, daar hebben we het eigenlijk deze hele uitzending niet over gehad. Terwijl de voorgaande verkiezingen ging het daar veel meer over. Natuurlijk juist Europa, de Green Deal. Is dat weggezakt? Ja, het is weggezakt ten opzichte van 5 jaar geleden. Er zijn grote verschillen over. Dus klimaat is echt een issue. Je ziet het langzaam wel belangrijker worden in de publieke opinie, maar er wordt gewoon heel verschillend over gedacht. Zowel over de prioriteit die het moet krijgen als over de, ja, daarmee ook hoeveel geld je eraan uit wil geven en hoe ten koste van welke andere dingen je daar budget voor vrij wil maken. En daar zie je gewoon dat, wat ik net al zei, kiezers van GroenLinks, PvdA, Volt, D66, Partij voor de Dieren vinden het echt een belangrijk thema. Misschien wel het belangrijkste thema. En gaan daarvoor naar de stembus. Maar kiezers van bijvoorbeeld de PVV of de VVD of BBB, ja, die vinden immigratie veel belangrijker, of in het geval van de BBB, het stikstof- en natuurbeleid. Dus je ziet dat daar echt wel verschillend over wordt gedacht. En immigratie is nu voor iedereen belangrijk. En het uittreden, we hebben natuurlijk de Brexit hebben we meegemaakt. En toen waren er ook partijen, juist ook in Nederland, PVV, die dat wilden. Een Nexit, daar gaat het niet meer over. Nee, er was altijd al onder de Nederlanders echt beperkte steun voor een Nexit. Dus er is een verstandshuwelijk, geeft ook wel aan, mensen willen ook wel getrouwd blijven. Met enige tegenzin. Maar ze willen er niet per se voor uit. Voor de kinderen. Ja, voor de kinderen. Ja. Maar ze willen er niet per se uit. Dus die steun is er niet. En eigenlijk wat je nu ziet is dat de PVV ook heeft gezegd, wij willen Europa van binnenuit. Ik geloof dat ze het nu veranderen noemen. En dat maakt ook wel mogelijk dat je misschien de komende jaren, maar misschien is dat een beetje naïef voor van mij, ook een ander type discussie over de EU kan zou kunnen krijgen. Dus niet erin of eruit, maar gewoon wat voor EU willen we? Op welke terreinen zou de EU zich in moeten zetten? Op welke wat minder? Wat kunnen we dan bereiken? Dus zeg maar ik denk dat het hoofdlijnenakkoord best een mooie aanzet biedt om het over Europa te hebben. Omdat de coalitiepartijen of de formerende partijen er echt anders over denken dan GroenLinks, PvdA, D66, Volt. En die kiezers denken daar ook anders over. En het is, ik hoorde Timmermans net zeggen van dit is winst voor de euro, de pro-Europese partijen. Ja, klopt. Het is winst voor de pro-Europese partijen. Maar ik zou wel zeggen, de meeste Nederlanders zijn dus echt niet zo, hebben niet heel veel liefde voor de EU. Dus er moet echt wel duidelijk worden gemaakt wat de EU oplevert. Maar het moet denk ik ook, als je vanuit GroenLinks PvdA perspectief kijkt, wel breder zijn dan alleen een kosten-batenanalyse. Als je mensen ook duidelijk wil maken dat het, ja, dat het echt belangrijk is om daar lid van te zijn, om daarin te investeren en niet bij alles een opt-out te vragen. Principiëler gesprek, groter, breder gesprek over Europa moet er plaatsvinden. Ja. Daar pleit jij voor. Je noemde ze al, GroenLinks PvdA. Zij ontvingen de definitieve exit poll met gejuich. 8 zetels staan ze nu op. We hoorden al even speeches van partijleider Frans Timmermans en van lijsttrekker Bas Eickhout. Maar verslaggever Ewout Kiewit sprak ook nog even 1-op-1 met Eickhout. De man die al 15 jaar in het Europees Parlement zit. Ik zie veel mensen aan het bier, maar ik zie Bas Eickhout met een glas water. Ja, ik moet nog even mijn stem sparen. Dus het was een lange campagne, dus mijn stem is het een beetje aan het begeven. Dus ik denk even water. Wat is dit voor moment? Nou, ik denk dat het echt wel een heel goed moment is dat gewoon progressief Nederland gewoon laat zien dat er een alternatief is. En dat we echt een ander verhaal kunnen neerzetten, wat ook echt gesteund wordt. En dat is ook een heel belangrijk signaal nu aan de rest van Europa. Dus ik denk dat dit echt wel opgepikt gaat worden in de rest van Europa. U stond net, u kwam net van het podium, u stond met de nummer 2, Mo Shahim, ja, de PvdA'er te praten. Heeft die samenwerking gewerkt? Dat denk ik wel. Kijk, omdat wij nu gewoon hebben laten zien van als wij die krachten bundelen, dan kunnen we ook een sterk alternatief zijn. En dat is gezien, dat is in deze campagne ook echt gezien. En dat is ook gewaardeerd door de kiezer vandaag. Uw collega Frans Timmermans had het heel erg over de pro-Europese partij. Dat geluid vandaag ook gewonnen heeft. U moet straks natuurlijk ook weer bondjes gaan vormen in het Europees Parlement. Ook moet een commissie gevormd worden. Hoe belangrijk is dat? Dat die rechtsradicale vleugel misschien minder groot geworden is dan gedacht? Heel belangrijk. Als dit nou ook in de rest van Europa blijkt, dan zal Ursula van der Leyen echt veel meer naar links kijken en naar een samenwerking met liberalen, groenen en sociaaldemocraten. En dan kunnen we ook echt, zoals Frans ook zei, dan kunnen we verder met ons klimaatbeleid. Dan kunnen we verder met een sociaal Europa. Dat is superbelangrijk, dat Nederland deze boodschap geeft. En hopelijk dat op zondag de rest van Europa deze boodschap volgt. Dan hebben we echt straks een andere Europese commissie dan als radicaal rechts had gewonnen. Is dat nog 3 dagen peentjes zweten, in spanning zitten of heeft u nu wel vertrouwen? Nou, natuurlijk, je eigen verkiezing is altijd spannender. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ga zondag ook echt wel weer met spanning kijken naar Duitsland, naar Italië, naar Spanje. Er komen nog echt wel veel spannende verkiezingen aan als je ook bezig bent met de Europese politiek. Maar vanavond is het eerst gewoon genieten. En dan wordt dat glaasje water straks een glaasje bier? Het wordt nog wel een biertje, hoor. Alsnog een biertje. Verslaggever Ewout Kieviet in gesprek met de lijsttrekker Bas Eickhout. We gaan even de boel op een hoop gooien aan het einde van deze uitzending. Politiek verslaggever Lars Geers, we beginnen met jou. Samenvattend, de winnaars en de verliezers. Ja, de winnaars en de verliezers van deze dag. Nou, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat de PVV in ieder geval de grootste winnaar is als het gaat om zetels ten opzichte van de Europese verkiezingen van vorig jaar. Dat moet gezegd. Vijf jaar geleden in 2019. PvdA GroenLinks, ondanks het feit dat ze een zetel hebben verloren, zullen ze er blij mee zijn dat ze in ieder geval volgens deze definitieve exit die we hebben gekregen van Ipsos en INO het hoogste percentage kiezers naar zich hebben toegetrokken. Met dat kan dus nog op zondag een fijn feestje voor ze opleveren. Een van de dingen die me wel opvalt, en dat ongetwijfeld heeft ook met de opkomst te maken, heeft te maken met het feit dat een heleboel kiezers van de PVV, maar ook bijvoorbeeld van NSC, die er wel kwamen in november, nu voor deze verkiezingen niet zijn gekomen. Dat zijn echt niet de enige twee partijen die hun kiezers niet hebben zien opdagen. Maar als je alle percentages van alle coalitiepartijen, de nieuwe coalitie bij elkaar, optelt, dan kom je tot een dikke 38%. Dan zit je nog lang niet in de buurt van de meerderheid van 56% die ze in november hadden. Ja, het is zo dat hun kiezers niet zijn gekomen. Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Maar het is wel heel opvallend dat een dikke half jaar na de verkiezingen in ieder geval deze vier coalitiepartijen al zo ver zijn teruggezakt in hun percentages. Pieter Omtzigt in zijn reactie net, die zei al dat de kiezers wispelturiger zijn geworden. Nou, dat zie je inderdaad in deze uitslag ook. Ja. Josje? Ja, nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Omdat met die opkomst van nog geen 50% kun je dat gewoon heel erg moeilijk vergelijken. En dan ben ik eerder. Kiezers zijn wispelturig. Er zijn veranderingen in stemvoorkeuren als je naar landelijke peilingen kijkt ten opzichte van die Tweede Kamerverkiezingen. Maar je moet hier toch echt wel die lage opkomst in ogenschouw nemen. En dan zou ik zelf dit soort conclusies niet trekken. Nee, oké, maar ik ga het wel meenemen. Ik benoem het wel, omdat het ook in Den Haag een rol gaat spelen. De beeldvorming rond een partij doet er ook toe. En op het moment dat je een half jaar na de verkiezingen inderdaad een dergelijke klap krijgt, zoals NSC, dan zal iedereen zich toch wel afvragen, hoe bestendig is dan je overwinning geweest in november? We hebben niet lang meer. Ik wil eventjes naar buiten gaan kijken in plaats van naar binnen. Zondag, mega grote dag. Josje, wat verwacht je? Goh, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ja, we hoorden GroenLinks PvdA net zeggen van Ursula van der Leyen zal naar links gaan kijken. Hè, als andere landen ook zo'n uitslag hebben als hier. Maar vijf jaar geleden hebben de Groenen en de Liberalen al gewonnen. Dus de kans dat zij die goede uitslag nog eens een keer herhalen op Europees niveau is gewoon niet zo groot. En dan is de kans natuurlijk ook aanzienlijk dat Ursula von der Leyen niet alleen maar naar links-liberaal zal kunnen gaan kijken, maar toch ook rekening moet houden met rechts en met de boeren. Kijk, afsluitende woorden van politicoloog en SCP-onderzoeker Josje den Ridder en onze eigen politiek verslaggever Lars Geers was er ook. Dank voor jullie kennis en kunde de afgelopen 2,5 uur. En zo meteen op deze zender met het oog op morgen met Lucella Carrasso. Nederland heeft gekozen. We hebben een definitieve exit poll, maar nog geen duidelijke winnaar. Dat weten we zondag. Fijne avond. En de klok tikt weg en dan is hier het moment voor de exit poll. PvdA, GroenLinks, zij dalen er eentje komen uit op 8 zetels. Gaan we maar meteen naar de PVV. Komt nu uit op 7 zetels. Nou ja, ik ben ontzettend blij. We hebben nog nooit 7 zetels in het Europees Parlement gehad. En we zijn vanavond echt by far de grootste winnaar. Maar ja, het is ongelooflijk spannend. Het ligt heel dicht bij elkaar. Als alle zetels bij elkaar optelt van de pro-Europese partijen, zeggen wij tegen de rest van Europa die nog moet gaan stemmen, het is helemaal geen uitgemaakte zaak dat radicaal rechts deze verkiezingen gaat winnen. Kijk eens wat Nederland doet. Doe hetzelfde. VVD gaat van 5 naar 4. Nou ja, het zien we al natuurlijk op meer gehoopt. Maar we mogen ook best tevreden zijn met 4. CDA, ook zij leveren een zetel in, maar doen het toch best verrassend oké met 3 zetels voor die partij. Ik ben hier heel erg blij mee. Tuurlijk, 5 jaar geleden was de uitslag anders. En dan 3 nieuwe partijen. Volt gaat binnenkomen op 1 zetel. Ja, ja. BBB. Niet zo normaal gewoon. Komt binnen op 2.